لنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چلے گی ناظرین, تلاوت کلام پاک سے ہمارے عید کے تیسرے دن کی خصوصی نشریات صبح عید کی ابتدا ہو چکی ہے. انشاءاللہ اب وقت ہوا جاتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کا. آج بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی کی رحمت سے وقت مقررہ تک سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مبلغین دعوت اسلامی کی آمد بھی ہوگی, ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے, آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, آج جو میں خصوصی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم اپنے معاشرے کے اندر, اپنے زمانے میں, اپنے علاقے میں, اپنے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں, ان کا احساس بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری توجہ کے, ہماری انٹینشن کے خصوصی حامل ہوتے ہیں. یعنی جن پر توجہ کرنا, جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے, اور اگر یہ کہوں دینی فریضہ ہے تو بات بھی غلط نہیں ہوگی. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں بسنے والے سادات, جن کے بارے میں اعلی حضرت امام السنت نے بڑی پیاری بات لکھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبی وابستگی ہونا, یہ صرف یہی ایک ایسا شرف ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی رفت کا بیان ہم کما حقہ نہیں کر سکتے. خود پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رسائل ابن عابدین کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کو نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے, کٹ جائیں گے, میرا نسب وہاں بھی باقی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی وابستگی ہونا, حسنی حسینی سید ہونا, یا حسنی سید ہونا یا حسینی سید ہونا, یہ بڑے شرف کی بات ہے, بڑی عظمت کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سادات کرام, سادات کہتے ہیں معزز لوگوں کو, سردار لوگوں کو, جو شرف والے عزت والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سادات. اور ہمارے ہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہوتی ہے, حضور کی اولاد پاک ہوتی ہے, ان کو بھی سادات جو ہے یہ کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے ہاں سادات کرام بھی ہوتے ہیں, لیکن مالی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بےچارے مفلوق الحال بھی ہوتے ہیں, مالی اعتبار سے اتنی وسعت نہیں بھی ہوتی, تو یہ بھی ہماری توجہ کا اور ہماری ٹینشن کا خصوصی طور پر حقدار ہیں. انشاءاللہ اس بارے میں بھی آج ہم نے بات کرنی ہے. مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد راشد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے سلسلے بہار رمضان کی آن بان شان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ میں رکنے مرکزی میں سے شورا حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں. مرحبا سگیری آپ کی آمد, راشد بھائی کی آمد بھی مرحبا, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں چاہیں تشریف رکھیں, میرے پاس بیٹھیں گے, زیادہ خوشی ہوگی. رکنے مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف لا چکے ہیں. دیگر مبلغین کی آمد بھی ہوتی رہے گی. ہمارے دو دو پیارے نعت خوان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے فرید بھائی آج خصوصی طور پر ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. فرید بھائی کی مدنی منی بھی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے, تو فرید بھائی سے ابھی انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات بتائی تھی, آج پھر عرض کیے دیتا ہوں. مدنی ماحول سے جب ہم وابستہ ہو رہے تھے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, یہ وہ زبردست ویب سائٹ ہے جو کہ علم دین کا خزانہ ہے اور عشق مصطفیٰ کا خزینہ بھی ہے. سبحان اللہ, بڑے پیارے پیارے کلام بھی ہیں اس میں, نعتیں بھی ہیں, امیر السنت کے مدنی مذاکرے ہیں, امیر السنت کے اس کے اندر مدنی گلدستے بھی ہیں. اس دور میں پہلے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو بھی اجتماعی ذکر و نعت ہوا کرتا تھا, یہ بذریعہ وائس لائیو آیا کرتا تھا. تو مجھے یاد ہے گیارہویں شریف کا اجتماع تھا یا معراج شریف کا اجتماع تھا, تو اس میں گیارہویں شریف کا اجتماع تھا. تو فرید بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, یہ سنا ہے. تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ 17 سال پہلے کی بات ہے تو وہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. بہرحال فرید بھائی آج ہمارے ساتھ ہمارے منچ پر موجود ہیں, ہمارے پرانے ناتھ خانوں میں سے ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. قاری بھی ہیں ماشاء اللہ, رسد المدینہ کے استاد بھی ہیں. کون سا کلام سنا رہے ہیں فرید بھائی آج؟ واہ سبحان اللہ, ارشاد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ, ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ, کیوں نہ لگائے نعرہ مدینہ, کیوں نہ لگائے نعرہ مدینہ, کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ, کیوں نہ لگائے نعرہ مدینہ, کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, کیا خوب مہک مہک مدینہ, کیا خوب مہک مہک مدینہ, کیا خوب مہک مہک سرکار کا مدینہ. ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ, ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ, جنت سے بھی سہانا مدینہ, جنت سے بھی سہانا مدینہ, جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ. خطبوں میں موت دے دے دے اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا مدینہ مدفن بنے ہمارا مدینہ مدفن بنے ہمارا ہر کا مدینہ مدفن بنے ہمارا ہر کا مدینہ مدفن بنے ہمارا مدینہ مدفن بنے ہمارا مدینہ مدفن بنے ہمارا ہر کار کا مدینہ مدفن بنے ہمارا ہر کار کا مدینہ بادل گھیرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بادل گھیرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے لگتا پیارا پیارا لگتا ہے کتنا پیارا سرکار کا مدینہ لگتا ہے کتنا پیارا پیارا لگتا ہے کتنا پیارا سرکار کا مدینہ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ مصطفیٰ یوں شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا لگتا ہے کتنا پیارا پیارا لگتا ہے کتنا پیارا سرکار کا مدینہ حسن جنت کو جب بھی سوارا گیا حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی لگتا ہے کتنا پیارا پیارا لگتا ہے کتنا پیارا سرکار کا مدینہ لگتا ہے کتنا پیارا سرکار کا مدینہ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ تقدیر میں خدا یا عطار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت پیارا کلام سنا ہے اور جس طرح یہاں بیٹھ کے پڑھا ہے یوں اللہ ہمیں دیکھ کر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے پیارے اشفاق بھائی نے جب وہ شعر پڑھا, بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے, تو مجھے بھی جی آج کل موسم بڑا مدینہ مدینہ ہے جی سبحان اللہ, سورج نے جلوہ نمائی نہیں کی ایسی بات, فجر سے باہر ہی تھا تقریباً جی, تو یہاں پہ بادل گرے ہوئے ہیں انشاءاللہ مدینہ کے گرے ہوئے بادل بھی دیکھیں گے. سبحان اللہ, دیکھیں جی مجھے تو بارش یاد آ گئی الحمدللہ, بارش مدینہ اللہ میں بھی کیا بات ہے سبحان اللہ, اور پھر بارش میں طواف کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل عید کا موقع ہے, خوشیوں کا ماحول ہے الحمدللہ عزوجل, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوشیوں کا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول رہیں گے, کچھ میں نے بھی سوچا ہوا ہے, کچھ مبلغین تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کریں گے. ابتدائی طور پر ہم نے جس موضوع کو اپنے سلسلے کا حصہ بنایا ہے وہ ہے سادات کرام کی خدمت اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا انعام, کیا ہے راشد بھائی سے بلا کرتے ہیں. جی راشد بھائی, ابتدان آپ نے بڑی پیاری روایت ذکر کی کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کا نسب اور حسب یہ ختم ہو جائے گا, منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے ہونا, آپ کے نسب سے ہونا یہ انتہائی عظیم الشان ایک مرتبہ اور مقام ہے, اور ہمارے معاشرے میں بھی سادات کرام جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اپنی ضیاؤں سے ہمیں منور کرتے ہیں. ان کے ساتھ خیر خواہی, ویسے تو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے, لیکن بالخصوص سادات کرام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام دیا ہے, شرف دیا ہے, دیگر افراد پر افضلیت بخشی ہے, تو اس کا پاس رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار اور ان کی اولاد سادات کرام سے ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, تبرانی شریف کی روایت ہے, کہ ہم اہل بیت سے محبت کو لازم کر لو کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ہماری محبت کے ساتھ ملے گا تو وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا, اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ انسان کو اس کا عمل فائدہ نہ دے گا یہاں تک کہ وہ ہمارے حق کو پہچان لے. تو اہل بیت اطہار اور ان کی اولاد سادات کرام یعنی سیدوں کا ادب بھی ہونا چاہیے, ان کی خیر خواہی بھی ہونی چاہیے, اور ہمارے اسلاف کا بھی یہ انداز رہا ہے کہ اگرچہ وہ خود سید نہیں لیکن سادات کرام کو دیگر لوگوں پر امتیاز بخشتے ہیں اور ان کی خیر خواہی کرتے ہیں. حتیٰ کہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے اور سادات کرام جو ہوتے ہیں ان کو یہ دینا درست نہیں ہے, شریعت میں روا نہیں ہے, تو اعلی حضرت نے بھی دیگر فقہاء نے بھی اس بات پر زور دیا کہ حتی الوسا بندہ ایک ہوتا ہے کہ ہیلا کر کے زکوٰۃ کا ہیلا کر کے پھر وہ رقم سادات کرام کو پیش کی جائے, تو اعلی حضرت نے بھی ممانعت فرمائی اور دیگر فقہاء نے بھی ذکر کیا کہ حتی الوسا جب تک ممکن ہو بندے کے پاس مال ہو تو وہ ہیلے سے بچے اور اپنے خالص مال سے سادات کرام کی خدمت کرے, کہ دونوں جہان میں جتنی نعمتیں ملی ہیں سب دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملی ہیں, تو ان کی جو آل ہے ان کی جو اولاد ہے تو اس مال میں ان سے بخل کیوں کرنا. اعلی حضرت نے اپنا ایک بڑا پیارا انداز فتاوی رضوی میں ذکر فرمایا ہے جہاں قربانی کے مسائل بیان فرمایا, اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کی عادت ہے کہ ہر عید پر دو قربانیاں کرتا ہے, ایک قربانی اپنے والد گرامی رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے, اور اس قربانی کا گوشت فقراء میں تصدق کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, اور ایک قربانی سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اس کا گوشت سادات کرام کی نظر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, صاحب کیا فرمائیں گے آپ کہ سادات کرام کی طرف ہماری توجہ کیسی ہونی چاہیے؟ شیخ طریقت امیر السنت نے ان کے انعام کے حوالے سے, ان کی خدمت کرنے کے انعام کے حوالے سے بھی حکایات کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے, کیا فرمائیں گے ہمارا انداز جو ہے وہ کیسا ہو, اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کرام کا ہم انداز دیکھتے ہیں تو بالخصوص وہ جو سید ہو اس کے ساتھ بالخصوص شفقت کا لگاؤ, محبت کا لگاؤ, پیار کا مطلب انداز اپناتے تھے کیا فرمائیں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر انہوں نے کیا جی، تو واقعی سادات سے محبت اور سادات کو سادات کی خدمت کرنا جی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاصہ تھا، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ ہمارے امیر اہل سنت کے آئیڈیل ہیں، اس لیے امیر اہل سنت کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ سادات سے بڑی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور سادات کو دگنا ایسا دیتے ہیں، سبحان اللہ. اور ساتھ ہی دگنا ایسا دینے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کرتے ہیں. واہ. کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سادات کو دگنا ایسا دیا کرتے ہیں، جیسے کوئی چیز بانٹنی ہے نا تو ڈبل دیتے ہیں سادات کو. صحیح. تو پھر ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور میں یہاں تک وجہ سمجھ سکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی محبت ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے امیر علیہ سنت یہ ذکر بھی کرتے ہیں. اچھا، جب سادات کبھی آ جائیں امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنے کے لیے تو امیر علیہ سنت جو ہے وہ ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں. اللہ اکبر. بعض کا جو ہے وہ کوئی ایسی معزز دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، یعنی عالم ہونے کے اعتبار سے کوئی ایسی ان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی، لیکن صفت سادات کی وجہ سے ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ آپ کا عمل ہے. اور جب کسی سید کے بارے میں سنا کہ یہ سید ہیں تو اگر وہ قریب نہیں ہے تو ذکر ہوا سید کا تو آپ اپنے یعنی جو ہے وہ یوں چوم لیتے ہیں یا صرف یوں کہہ لیتے ہیں. تو یہ محبت کے انداز ہیں سادات کے ساتھ. اے کاش ہمیں بھی سادات سے جو ہے وہ پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کریں. سبحان اللہ. قرآن کریم میں بھی اشفاق بھائی اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ جو وحی نازل فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بے شک سورۃ الشورى 25ویں پارے کی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے، اور اس میں واضح طور پر اہل بیت اطہار اور بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت دار ہیں، امہات المومنین ہیں، جو دیگر آپ سے نسبی طور پر یا ذاتی طور پر قربت رکھتے ہیں، ان کی محبت کے لیے فرمایا جا رہا ہے. اور یہ فرمانے والا رب تبارک و تعالی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا وہ ان سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں، اور کوئی چیز تو آپ مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم یہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں مانگتا مگر اپنے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. اور یہ قرابت داروں کی محبت جو ہے وہ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ اولیاء کرام، اسلاف کرام، صحابہ کرام جس قدر اللہ والے ہوئے، اللہ والوں کی اگر اسے نشانی ہی کہہ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھنے والوں اور رکھنے والی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. اب چاہے وہ اہل بیت ہوں یا چاہے وہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ ہوں، چاہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شہر ہو یا سرکار کے مبارک حجرے ہوں یا سرکار علیہ السلام کے مبارک قمیض ہوں، کرتے ہوں، امامے ہوں، سرکار علیہ السلام کے مبارک تلواریں ہوں، کوئی بھی چیز جو سرکار سے قربت رکھتی ہے، نسبت رکھتی ہے، اس کی محبت کو ایمان کی نشانی بیان کیا جاتا ہے. اور اولیاء کی، اللہ والوں کی یہ نشانی ہے، بالخصوص اہل بیت کرام کے، یہ تو خون مصطفیٰ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سیدوں کے ذریعے بھی عزت عطا کی اور بیان فرمایا انا اعطینا کالکوثر، سبحان اللہ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. سبحان اللہ. تفسیر میں مفسرین کرام نے واضح طور پر لکھا کہ اس سے مراد کثرت سادات بھی ہے. واہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر آل اولاد کی تعداد ہوگی کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ حضرات پائے جائیں گے. واہ. اور مسلمانوں کو گویا اس طرح سے برکتیں بھی ملتی رہیں گی. واہ. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہوتا رہے گا. واہ. کہ وہ سادات کرام کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں، اور جو اچھا بیہیویئر رکھے گا وہ یقیناً پار لگے گا، ان کی برکتیں پائے گا، اور جو بظاہر ایماندار ہو لیکن اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہوگا تو یقیناً اس کے ایمان کو ہم کامل اور مکمل نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ اہل بیت سے محبت بہت ضروری ہے. اس پر بہت سارے مدنی پھول اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی زندگی سے بیان کیے، اور علماء اکرام کی مبارک زندگیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ایک لڑکے کو جو سید زادے تھے غلطی سے نوکری پہ رکھ لیا گیا، ملازمت پہ رکھ لیا گیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ سید زادے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ان کے سارے کام موقوف فرما دیے، اب یہ کچھ بھی خدمت نہیں کریں گے، لیکن ان کی بدستور جو اجرت تھی وہ اب ایک وظیفے کے طور پر، ایک عطیے کے طور پر انہیں دی جاتی رہے. اس طرح کی کئی مثالیں اللہ والوں کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں، جن کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے، بالخصوص عید کے دنوں میں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے سید زادے ہوتے ہیں، تو کیا انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں؟ انہوں نے نیا امامہ پہنا ہے؟ نئے جوتے انہوں نے پہنے ہیں؟ ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ ان کے بچوں کو ہو سکے تو ڈبل عیدی نہ دے دیں, ان کے گھر میں شیر خورمہ بھجوا دیں, ان کے لیے کچھ زیادہ اہتمام کر کے, مقصد یہ ہو کہ پیارے آقا کو راضی کریں. آج ہم دنیا میں کسی کے بچے کو خوش کرتے ہیں, آج کسی کا مدنی منا, کسی کی مدنی منی آتی ہے, ہم 50, 100, 500, 1000 جو توفیق ہوتی ہے اس کو دے کر اس کے در حقیقت باپ کو یا ماں کو, اسلامی بہنیں ہوں تو ماں کو خوش کرتی ہیں دل جوئی کے لیے. تو اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ اگر سید زادوں سے اچھا برتاؤ کرے تو راضی کون ہوگا, اولاد کس کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس نیت سے ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے. نسل کریموں کی, یہ نسل کریموں کی, لجپال گھرانا ہے یہ نسل کریموں کی, لجپال گھرانا. پیاری روایت مجھے یاد آئی, اشفاق بھائی نے اہل بیت اطہار سے محبت کا فرمایا اور ایمانی تقاضا اور ایمان کا امتحان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں ہر صبح اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے, اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالی کی محبت کی خاطر, یعنی اللہ تعالی کی محبت کی دلیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا, میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر, یعنی اہل بیت سے محبت کرنا یہ حقیقتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے. اور قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے شفا شریف میں جہاں محبت رسول کا باب باندھا, وہاں محبت کی علامات میں اس بات کو ذکر کیا کہ محبوب کا محبوب بھی پیارا ہوتا ہے, اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں شامل ہے کہ آپ کی آل کا ادب و احترام کیا جائے اور ہر معاملے میں ہر لحظہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. سبحان اللہ, حضرت حبیب الحبیبی حبیب کیا بات, ان محبوب المحبوب محبوب. حضرت بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کا جو تبدیلی والا واقعہ ہے, اللہ آپ پہلے ایک پہلوان تھے اور پھر بدل کر ایک بہت بڑے ولی اللہ سلطان العارفین امام بن گئے. آج تک آپ کا مبارک نام نامی زندہ ہے اور آپ کے لیے سال ثواب کے ڈھیروں محفلیں سجتی ہیں اور آپ کے نام کے چرچے ہیں. الحمدللہ, تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی تبدیلی کا جو واقعہ ہوا وہ بھی وہی تھا کہ ایک سید زادے کو آپ نے ریفر کیا اپنی عزت پر, اپنی عزت اس کے لیے داؤ پہ لگا دی, وہ رنگ میں آیا, شاہی پہلوان بڑا نام تھا, اور ایک جو چیلنج کیا کسی سید زادے نے, اور وہ سید زادہ ظاہر نہیں تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا, وہ بالکل پتلا سا کمزور سا بظاہر تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی کو چیلنج کیا. اب لوگ حیران کہ اتنے بڑے ریسلر کو چیلنج کر دیا, شاہی پہلوان ہے اور اسے تو آج تک کوئی مات نہیں دے سکا, تو یہ کیسے مات دے گا, اس کے بعد آخر ٹیکنک کون سی ہے. اب پورا شہر امڑ آیا اور اب جب ریسلنگ شروع ہوئی, کشتی شروع ہوئی, تو اس نے کان میں کہا کہ میں سید زادہ ہوں, کھلا جنگل میں میرے بچے اور میرے اہلیہ یہ بڑی قسم پرسی میں ہیں اور ہم نے کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا, بس ایک التجا ہے کہ آج تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو ہرا دیجئے, مجھے انعام و اکرام مل جائے گا, میرے بچوں کے تن پہ کپڑے آ جائیں گے, ان کے پیٹ میں کھانا چلا جائے گا, آج آپ مجھے دے دیجئے, میں وعدہ کرتا ہوں کل اپنے نانا سے آپ کو بچوں. اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, حضرت جنید بغدادی نے مان لیا اور اتنے بڑے پہلوان نے ساری قوم کے سامنے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی, سب تھو تھو کرنے لگے اور اس پہلوان کو, اس کمزور کو سر پہ اٹھا لیا, خوب انعامات کی بارش ہوئی, اس کی دنیا سنور گئی. حضرت جنید بغدادی سر جھکائے گھر پہنچے اور بڑی کیفیت تھی ایک عجیب, کہ جب عزت جاتی ہے تو بڑی فیلنگ ہوتی ہے, وہ ہی سمجھ سکتا ہے, لیکن جب رات ہوئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے, فرمایا کہ ہم ادھار نہیں رکھتے ہیں, ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو فوراً عطا کرتے ہیں, کل تک جو تھوتو کرتے تھے صبح اٹھ کے دیکھنا وہی تمہارے گھر کے باہر لائن لگا کے, اب جب صبح دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت بھی عطا کر دی اور پورا شہر حضرت جنید بغدادی کے گھر کے باہر کھڑا ہے اور آپ کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں ڈل چکی ہے. سبحان اللہ, یہ سید زادوں سے محبت جو ہے دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے, آخرت میں بھی سرخرو. اس چمن سان کرم کی کیا بات رضا, اس چمن سان نے کرم کی سہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسن پھول سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول مدنی پھول بڑے پیارے بیان ہو رہے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد عدنان چشتی تاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ مرحبا سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا تاخیر تشریف رکھیے استاد صاحب عدنان بھائی آپ اپنا بیگ ذرا آگے ٹیبل پہ رکھ لیں مدینہ مدینہ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زیادہ اہل بیت اطہار سے محبت فرماتے تھے جی ایک مرتبہ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھے آپ کی اور حسنین کریمین میں سے کسی کے آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا تو انہوں نے فرما دیا کہ تم تو ان کے آپ کے جو والد ہیں وہ تو میرے نانا کے غلام ہیں اب جب بچے کو پتا چلے بچہ بچپن ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کہہ دی کہ آپ کے نانا کے غلام کہا نہیں میرے والد صاحب تو امیر المومنین ہیں وہ تو غلام نہیں ہیں تو جب یہ بات آپس میں بڑی اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بابا جان مجھے تو حضرت غالباً امام حسین تھے یا حسن تھے انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں فرما بیٹا اسی طرح کہا ہے کہا بالکل اسی طرح کہا ہے فرما مجھے لے کر چلو ان کے پاس گئے اور جب گئے تو وہ گھبرا گئے فرمایا شہزادے گھبراؤ نہیں مجھے یہ بات لکھ کر دے دو کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں تو انہوں نے لکھوا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے سبحان اللہ تو یہ یعنی کہ اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام کی کیسی محبت تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان کے اہل بیت اطہار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماسل اہل بیتی ماسل سفینۃ نوح فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے من رکیب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے الگ ہوا وہ غرق ہو گیا اللہ رحمت فرمائے اللہ تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق رکھنے والے ہیں ہمیں ان کی عزت بھی کرنی ہے ان کا احترام بھی کرنا ہے استاد صاحب الحمدللہ استاد آصف مدنی حافظ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ عید کا آج تیسرا دن ہے کیا بتا رہے ہیں استاد صاحب سادات کرام کے ساتھ محبت مودت تعلق ایک ان کے ساتھ واسطہ پیار بھرا سلوک پہلے تو دو احادیث مبارکہ سبحان اللہ پیش کروں گا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام آ جائے تو اس کے بعد تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے جی تو الموجم الوسط میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا شارحین نے لکھا کہ یہاں کامل مومن مراد ہے کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اس کے اہل خانہ سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں اور میری اولاد اس کی اولاد سے بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے تو اب انسان ظاہر ہے عقلی طور پہ خود سے زیادہ محبت کرتا ہے اولاد سے کرتا ہے اہل خانہ سے کرتا ہے تو تینوں معیار بیان کر دیے اولاد سے محبت کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں شاید ہی کوئی باپ ہو جس کی جیب اجازت دے اور وہ اس نے اپنی اولاد کی جو جائز جو لمیٹڈ خوشیاں وہ پوری نہ کی ہوں تو اب ان سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہے سادات کرام سے جی پھر اہل خانہ تو بعض تو عید کی جو وہ شاپنگ ہے وہ رمضان سے بھی پہلے کر لیتے ہیں وہ حکمت عملی کے تحت تاکہ رمضان میں رش ہوگا اور پھر طرح طرح کے مخلوط معاملات تو بازار نہ جانا پڑے پہلے سے ہی خریداری کر کے رکھ لو جو رکھنی ہے تو اب اتنا ایڈوانس میں آپ نے عید کا خرچہ کر لیا اور جن کو خدمت جن کی کرنی تھی ان کے لیے ہم یہ سوچنے لگے کہ ابھی کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ تین دن پہلے جب عید سے پہلے آپ ان دن سوٹ لا کے دیں گے صرف کپڑا جی وہ سلوائیں گے کہاں جی تو اس لیے سادات کرام ہو یا کوئی اور جس کی بھی خدمت کرنی, تو آپ اس کو اگر سوٹ کا کپڑا دینے لگے ہیں تو آج کل آپ کو پتا درزی وہ تو ایک ماہ پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں نو لفٹ کا وہ لگا دیتے ہیں بورڈ کے, جناب آپ بہت پیارے ہیں ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ہم آپ کا سوٹ نہیں سی سکتے, اس طرح پہلے خدمت کر دینی چاہیے. ایک اور حدیث پاک کہ سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ چار شخص ایسے ہیں ان کی میں روز قیامت شفاعت کروں گا. نمبر ایک, میری اولاد کی عزت کرنے والا. نمبر دو, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. نمبر تین, جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں تو ان کی جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تگ و دو یعنی کوشش کرنے والا. چار, دل اور زبان دونوں سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا. یہ چاروں اجزاء فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, یہ سادات کرام کی خدمت, ان سے محبت کا تعلق, ان سے ان کی عزت دل اور زبان سے کس طرح ہونی چاہیے, یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور رہے گی عقلی بات, جی واہ چیلنج, سبحان اللہ. پہلا وہ کہ میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا, دوسرا وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا, تیسرا جب وہ مجبور ہو کے اس کے پاس آئیں تو ان کے معاملات کے حل کے لیے کوشش کرنے والا, اور چوتھا وہ دل اور زبان سے ان سے محبت کرنے والا. سبحان اللہ. تو یہ سادات کرام کا مقام ہے. تو نسبت کیا بات کی بہاریں, الحمدللہ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور نسبت کو مانتے ہیں, ہم چومتے ہیں کہ جو چیز مدینہ شریف سے ہو کر آ جائے جی وہ جب ہاتھوں میں تھامتے ہیں تو ہمارا تھامنے کا انداز کیسا ادب والا ہوتا ہے. کسی آپ مدنی منع کو یا کسی بھی ذہنی آزمائش وغیرہ میں, مدنی آزمائش میں ریاض الجنہ یا روض الجنہ, باپا فرماتے روض الجنہ ہونا چاہیے, تو روض الجنہ میں جو قالین بچھتا ہے اس کا ایک دھاگا دے دیں, دو تین دھاگے دے دیں تو وہ کس طرح اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کو نسبت کس سے ہے, اس جگہ سے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی تیاری فرمایا. تو جب ان نسبتوں سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں جو ہے ہی ان کی اولاد میں سے, ان سے کیسی محبت ہوگی. سبحان اللہ. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سید زادہ ہے, ہم آپ کوئی بول رہا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گی یہ سید زادہ ہے؟ یہ بھی لوگوں میں ہوتا ویسے, کیا ایک تجسس اور ٹو کی جو ایک کیفیت ہے نا, اب وہ لوگوں کو ہر چیز ویریفائڈ چاہیے. میں کیا ویریفیکیشن کیا ہے حضور, مجھے معلوم ہے لیکن آپ بتا دیجئے کہ آپ مطلب کس وہ برادری یا کیا کہتے ہیں کوس سے میمن, آپ نے بتایا میں نے مان لیا. ٹھیک, رضوان بھائی سے پوچھوں گا یہ جو اپنی برادری ہے بتائیں گے, پوچھ لیں برادری پڑھوں گا, پوچھ ہی لینا, چلے بتا دیں کیڑی برادری کا. ملک صاحب کیا بات ہے, مرحبا. پنجابی سے پوچھنا جی, تو ہاں جی ملک صاحب ترجمہ بھی تو کرو نا جی. ملک صاحب مطلب ملک صاحب برادری. اچھا جی, تو اب یہ کہ ہم اتنے بیٹھے ہیں تو جب یہ بتاتے چلے جائیں گے, میں مانتا چلا جاؤں گا, میں کسی ٹو میں نہیں پڑھوں گا, میں ان سے کوئی کاغذ طلب نہیں کروں گا, جب سادات کرام کا معاملہ آتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کیا بول رہے ہیں یہ, این آئی سی دکھاؤ جی, این آئی سی دکھاؤ, اس طرح کی وہ کرتے ہیں. بات یہ ہے این آئی سی بھی نہیں جی, شجرہ نسب بتائیں جی, آپ کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ لوگ کی جو یہ کیفیت ہے نا, اس سے ایک طرح کی تحقیر اور معاذ اللہ توہین کی طرف بھی بندہ چلا جاتا ہے. نہیں تو اس کی وجہ کیا, عدنان بھائی بات, عدنان بھائی نے کہا نا کہ وہ شجرہ نسب مانگتے ہیں, تو میں تو یہی عرض کروں گا جو شجرہ نسب مانگ رہا ہے وہ اپنا شجرہ نسب پہلے بیان کرے, اگر وہ چوتھی یا پانچویں نسل سے آگے چلا جائے پھر اس سے مانگے. چوتھی کیا تیسری سے آگے نہیں جائے گا استاد صاحب, ادھر بندہ آپ کس سے شجرہ نسب مانگ رہے ہو یار؟ انہوں نے کہا ہم نے مان لیا, ہمیں جو بھی اس قسم کے فضائل ملنے, عقیدت کا ثواب ملنا وہ ملے گا جی, آپ تو ہمیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بڑی بڑی پیاری بات, یہ چیزیں ہوں گی. وہ نہیں بھی ہے تو بھی اگر آپ تعظیم کریں گے تو ثواب پائیں گے. تلقین کرتے ہیں جی کہ اگر کوئی سید نہیں بھی ہے تو ہم سادات کا احترام کریں گے تو ہمیں ثواب تو ملے گا نا. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے ثواب کو دیکھنا چاہیے, مدینہ مدینہ, نہ کہ کسی اور کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یہ سید بن تو نہیں گیا. توبہ. اچھا, اور بات یہ کہ آپ جو سند مانگ رہے ہیں یا وہ چیز مانگ رہے ہیں, جو بھی ڈاکومنٹری جو بھی ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں آپ, آپ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اس نے دکھا دیے, اس نے بیان کر دیا, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں, پھر آپ عقیدت کا اظہار کریں گے. اب آپ اس کو بالکل ایک ایگزامینیشن سے گزار چکے, کسوٹی سے گزار چکے, اب آپ اس کی جب عزت کرنے جائیں گے, دل تو پہلے اب دکھا چکے اس کا, اللہ اللہ, آپ یہ تعظیم اور عزت یہ پھر کہاں سے آپ کا وہ رنگ لائے گا؟ اللہ رحمت فرمائے. اسلاف کا یہ انداز تھا کہ اگر کوئی شخص سید نہ بھی ہو, جھوٹا بن گیا ہے, لیکن وہ صرف نسبت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا ادب تعظیم توقیر کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے مشہور تھا کہ سادات کا بڑا ادب احترام فرماتے ہیں, اور آپ کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ مہمان کو چھوڑنے کے لیے دور تک تشریف لایا کرتے تھے. ایک شخص جو تھا وہ سادات میں سے تھا نہیں, لیکن اس نے دل میں ارادہ کیا کہ جی میں حضرت کے پاس چلتا ہوں, بڑی خدمت فرماتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوگا. اس نے ایک جگہ ارادہ کیا کہ یہاں سے میں مطلب اب سفر کر کے جاتا ہوں. جی تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا, آپ نے اس کی بڑی خدمت کی, آؤ بھگت, اس کو مہمان نوازی کی, اور جب جانے لگا تو آپ اس کے ساتھ چلتے رہے. وہ سواری پر تھا, گھوڑے پر سوار تھا کسی, تو آپ اس کے ساتھ چلتے رہے. اس نے کہا حضرت میں چلا جاؤں گا, آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں, اور مہمان کے ادب احترام میں سے بھی ہے یہ. تو آپ اس کے وہ سواری کی لگام پکڑ کے چلتے رہے چلتے رہے. اب وہ جس مقام پہ آ کے اس نے نیت کی تھی نا کہ میں جو ہے وہ سید ہوں اور ان کے پاس جا کے خدمت کراؤں گا, جب وہاں پہنچے آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک تو سادات تھا اور یہاں تک تیری ادب تعظیم توقیر میں نے کی, فرمایا آگے تو فلاں قوم سے ہے اس لیے اب جو ہے خود چلا. تو ہمارے اسلام کا مبارک انداز یہ ہے کہ شخص جھوٹا ہے, جانتے ہیں سب کچھ, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تربیت جو ہے نا تربیت کی اس کی. جی بالکل, اور لوگوں کو بھی یہ پتا چلا کہ دیکھو یار جاننے کے باوجود بھی انہوں نے صرف نام کی وجہ سے عزت کی اس کی. یہ الگ بات ہے کہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہی کہ اپنا نسب بدلنا یہ حرام علماء نے لکھا ہے. یہاں ایک اور بات بھی ہے نا استاد, آپ دیکھیں آپ صاحب قبلہ کہ لوگوں نے یہ طریقہ ہی بنا لیا, روش ہی بنا لی ہے. آج مطلب بھیک مانگنے والا ہے تو وہ بھی آ کے کہتا ہے جی میں سید ہوں, آتے ہی بتاتا ہے کہ میں سید ہوں اور میں جو ہے وہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. مطلب مثال پر آپ مسجد میں ہیں, جیسے اشفاق بھائی مسجد میں ہیں, اب ان کے پاس کوئی آ کے بولے جی آپ کی مسجد میں میں نے اعلان کرنا ہے, میں سید ہوں مجھے اعلان کرنے دیں, مطلب وہ آ کے بتاتے ہی پہلے ہی ہیں. ٹارچر کرنے کا بھی انداز ہو جی, ٹارچر کے جی آپ سید زادے کو منع کر رہے ہو, دیکھ لو قیامت کے دن یہ پر کیا فرمائیں. نہیں اس پہ ہم کیا کریں, کیسی مجھے یہ حسن زن ہے آپ کیا کرتے ہوں گے. جو شرعی مسئلہ ہے کہ وہ مسجد میں سوال یا اعلان وغیرہ کے حوالے سے جی, وہ سید زادہ ہو یا دوسرا کوئی ہو, تو وہ جو سوال کا اعلان یا امداد کا اعلان جو شرعی حکم ہے اس پر تو عمل ہوگا ظاہر ہے. شریعت کے احکام جو ہمارے لیے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہیں, ان کو ظاہر ہے آپ شرعی مسئلہ. اس کے علاوہ مسجد نہیں ہو, کوئی اور جگہ ہو, باہر ہو, روڈ ہو, ہوٹل ہے کوئی, ویسے چائے کے لیے آپ بیٹھے ہیں, کوئی آ گیا, تو بھی آپ پر یہ تو لازم نہیں ہے کہ آپ کے ہر کسی کی مدد کریں کریں جی. آپ مدد نہ کریں لیکن اس سے جھاڑے بھی نہیں, جھڑکے بھی نہیں, تعظیم اپنی جگہ, لیکن آپ معذرت کر لیں, حضور معاف فرما دیں میں نہیں کر سکتا, معافی دے دیں, کوشش کر کے اگر مدد کر دیں تو حرج کیا ہے. ہاں مدد سید ہیں تو مدد کر دیں, لیکن ایک بندہ نہیں کر پا رہا اس کے بعد یعنی وہ کوشش ترکیب نہیں ہے تو جھاڑنا ہی ضروری ہے, بے عزت کرنا ہی ضروری ہے, اچھے انداز میں اس سے وہ ترکیب بنا لیں. معذرت کر لیجیے. مجھے یاد آیا رکن شورا, مرحوم رکن شورا حاجی نگران شورا جی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیونکہ یہ نعت خان تھے اشفاق بھائی نعت خان, ان کے پاس لوگ آتے ہوں گے کہ ہمیں ٹائم دے دیں ٹائم دے دیں, تو نعت خانوں کے جو ہے وہ ٹائم ظاہر انہیں بہت سارے کام کرنا ہوتے ہیں, ٹائم نہیں بھی دے پاتے. تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ تو بین الاقوامی نعت خان تھے, ان کی شورا تو دنیا کے اندر تھی, ان کے پاس کوئی ٹائم لینے کے لیے آتا تھا اور یہ اگر ان کے پاس وقت نہ ہوتا تو یہ منع اس انداز سے کرتے تھے کہ جانے والا بھی خوش خوش جاتا تھا. حالانکہ یہ مشکل ہوتا ہے, اشفاق بھائی کو تو تجربہ ہوگا کہ بہت حضرت تجربہ ایسا ہے, بڑے تلخ تجربات کی بچت کا بتا رہے ہیں, دونوں کی بچت کا بتا رہے ہیں, جس کی بچت کا آپ سمجھ رہے اسی کی بجٹ پر ہے. رکنے شروع نے بات شروع کری تھی تو میں تو دل میں نیت کر کے بیٹھا ہوں تاکہ اشفاق بھائی سے لائیو لائیو وقت لے لوں گا, لیکن یہاں تو لیکن آپ وقت یہ جو جملہ ہوتا ہے ہر وقت حاضر ہے آپ کے لیے, تو جب آپ دعوت کر دیں جب دعوت کریں اچھا جب دعوت کریں تب حاضر ہے. سلمان یہ تو محبت کی وجہ سے ورنہ عموماً دعوت کے مطالبہ تھوڑی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے ان کے لیے دعوت والا سب کے لیے نہیں بھائی. صحیح اچھا یہ مسئلہ صحیح مسجد میں جا کر تک سوال کرنے کا مسئلہ ہے, اپنی ذات کے لیے سوال کرنا حرام ہے؟ اپنی ذات کے لیے اگر کوئی کسی کی امداد کے لیے اعلان کرتا ہے, جانتا ہے جیسے مثال کے طور پر غریب ہی ہے, فلاحی ادارہ ہے صحیح, اور اس طرح کے کسی اور کے لیے سوال کرنا یہ جائز ہے, اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ جائز ہے. کمیٹی کہتی ہے نا بھائی نہیں اعلان کرنا بھائی, یہاں ہم کس کس کو موقع دیں گے, اس کو دیں گے اس کو دیں گے. اب آپ دیکھیں امام بھی تو بیچارہ پابند ہے نا جی. میں بھی امام ہوں نہیں کرتا ہوں. آپ آپ تو میں ہو نہ کرنا الگ بات ہے. کمپیوٹر بٹھایا ہوا آپ نے, اس کا کمپیوٹر دھڑا دھڑ ماشاء اللہ جہاں وہ چپس سے چپس کھا رہا ہے. آج کیا کوئی پرفارمنس بھی دکھا رہا ہے؟ کھانے سے یہ بھی تو تھوڑی کہا تھا کہ کارکردگی تو ہے, یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی تو پرفارمنس ہے. یہ بھی پرفارمنس کی ایسی بات ماشاء اللہ. اور دیکھیے ناظرین اللہ نظر بس سے بچائے, ابھی چہرہ جو ہے وہ پھر گیا ہے غصے کے مجھے, کیسا بے فکر ہو کے چپس کھا رہا تھا میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ. اللہ زندگی دے آپ بھی نظریں بڑھا. جی ہاں جی میں نے میں نے کھایا الحمدللہ. کی نظریں سب طرف جا رہی ہیں, یہ ضروری ہے جس سیٹ پہ ہے نا, یہ سیٹ کا ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. کلچ بھی دیکھنا ہے, گیئر بھی دیکھنا ہے, بریک بھی دیکھنا ہے, اور انڈیکیٹر مرر بھی دیکھنا ہے. ابھی میں قاری صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں, یہ بھی جا رہے بیٹھے ہیں. قاری صاحب آپ بھی حصہ ملائیں, چپکا سکتے ہیں جی, یہ بھی چپکا سکتے ہیں, کس بھی کھا سکتے ہیں, اور مدنی پھولوں میں اپنا حصہ بھی ملا سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں کسی نہ کسی نعمت کے حاصل کرنے کی. ایک تو وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین عطا فرما دے جیسے وہابی ہیں, اور دوسری چیز وہ ہے کہ جو کرتے بھی ہیں انسان اپنے اسٹرگل کرے ایفرٹ کرے تو وہ چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. محنت کرے ایفرٹ کرے محنت کرے والے سر انسان اللہ ماتا. مگر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط وہبی ہیں, اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو عطا فرمائے, بگڑنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ چیز وہ نعمت عثمہ جو ہے وہ لے سکے. صحیح. انہی چند چیزوں میں اور انہی چند نعمتوں میں ایک نعمت سید ہونا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت جو ہے وہ وہبی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عطا فرمائے کہ وہ سید ہو. صحیح. کسب ہی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آئے وہ غیر سید ہے, اب وہ ریاست کرے, مجاہدات کرے, طویل طویل نمازیں پڑھے, قیام کرے, رکوع کرے, سجود کرے, عبادتیں کرے, روزے رکھے, اور اس کے بعد وہ چاہے کہ اللہ تو مجھے سید بنا دے, تو ایسا ہونا ایک طرح سے ناممکن ہے, نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. تو یہ یوں سمجھ لیجئے, فارسی شاعر نے کہا تھا ای سعادت بزور بازو نے, کہ یہ انسان کی اپنے اختیار میں اور اس کی طاقت میں نہیں ہوتا, اور زور بازو میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ سید بن سکے. ٹھیک ہے. تو یہ سادات کرام کا ایک معاملہ ہے جو اللہ رب العالمین نے خاص مقام اور خاص فضیلت جو ہے وہ سادات کرام کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی امام علیہ السلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ اراد الادب, یہ جن اسلامی نے پڑھا ہوگا ان کو اس کے حوالے سے تجربہ ہوگا کہ جتنا پڑھتے چلے جاؤ سادات کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا اس میں سوال اسی طرح کا تھا کہ جو سید ہیں یہ مطلب ان کی تعظیم جزاک اللہ. اچھا یہ جو ہے وہ سادات جو ہیں ان کے نسب کے حوالے سے گفتگو ہوئی, تو اس پہ کسی نے کہا کہ نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور قیامت کے دن جو ہے نا جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کو ویسا ہی ملے گا. تو پھر امام علیہ السلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس میں اولاً تو یہ بتایا کہ نسب کا فائدہ یہ دیگر کے لیے نہیں ہے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب کا جو فائدہ ہے یہ مل کر رہے گا. پھر روایت ذکر کی کہ تمام انصاب جو ہیں وہ منقطع ہوں گے سوائے میرا نسب اور میرا جو سحر وہ رشتہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس میں سادات کے حوالے سے بہت سارے فضائل کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ سید سادے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, اگر کوئی کسی نیک بندے کی بھی اولاد میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. اور اس پہ ایک حدیث پاک نقل کی کہ طوبی لذریت المؤمن ثم طوبی لہ, تو خوشخبری ہے مومن کی اولاد کے لیے, پھر خوشخبری ہے کیف یحفظون من بعدہ, کہ اس کے بعد بھی اس کی حفاظت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر ایک اور روایت ذکر کی کہ قیامت کے دن جب نیک بندہ اعلیٰ منازل جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا تو وہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین میری اولاد, تو اس پر جو ان کی اولاد ہوگی وہ کہا جائے گا کہ وہ اس عمل تک نہیں پہنچی تھی, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائے گا کہ اس نیک بندے کی برکت سے اولاد کو اس مقام تک لے جائے گا سبحان اللہ. اور پھر فرمائے کہ اس کے کسی عمل میں کمی بھی نہیں ہوگی کہ اس نیک بندے کی جو اولاد ہے اس کے مقام تک پہنچائی گئی تو اس کی وجہ سے نیک بندے کے عمل میں کچھ کمی نہیں. تو ایک عام نیک بندے کی یہ شان ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑا مشہور واقعہ قرآنی واقعہ ہے, سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دیوار درست فرمائی تھی. اللہ اللہ, فرمایا کہ ان کا جو ابو والد کانا ابو ہما صالح, تو اب وہ مفسرین نے لکھا کہ ساتویں پشت کے اندر جو ہے وہ اس کا یعنی باپ دادا پردادا لکڑ دادا چا کے جو ہے وہ تھی. تو اب اس کو ساتویں پشت میں جو برکت مل رہی ہے قرآن پاک اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جن کے فضائل ان کی برکتیں اور ان کا سارا جو ہے وہ بیان کیا ہے, تو انشاءاللہ سب جلد لوگ اچھا جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں گے نا, اگر ہم اس پہ چلے نا گیا کوئی اپنی مدنی بہار پیش کرے, تو میرا حسن ظن ہے الحمدللہ جو بالخصوص ہمارے اس وقت یہاں پر اسلام بھی موجود ہیں ان میں ایک تعداد ہوگی, میرا تقریباً کے بارے میں حسن ظن ہے کہ سید زادوں سے محبت ان کے دل میں ہوگی نا. اچھا اپنی مال کے ساتھ بھی اپنی حسب حیثیت جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ ہماری ایک تعداد ہے جی وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کرتے ہوں گے اور اس کی ان کو برکات ملتی ہوں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھ کر عطا فرماتا ہوگا. تو یہ جو وہ سادات کرام ہیں ان کی برکتیں ان کی مطلب نسبت کو دیکھا جائے نا, یہ نسبت کہاں سے مل رہی ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض یہ فائدہ دے جاتی ہے کہ نابینا جو جسم سے مس ہو رہا ہے اس کا یہ عالم ہے, تو جو نسبی حصہ ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے منہ سے یہ نکل گیا نابینا اندھے ہو جائیں تو دیگر کے اعتبار سے تو درست ہے, لیکن جہاں تک شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے تو آپ نابینا نہیں ہوئے تھے, نظر بہت کمزور ہو گئی مدینہ, وہ ماشاءاللہ دوبارہ نظر بہترین. انہوں نے فتح اور زویہ کا ذکر کیا. اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر سید کی تعظیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال بد ہوں. صحیح, اس کے عمل سے تو تنفر رکھا جائے گا لیکن اس کے بد عمل ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کی جائے, اس کے نسب کا احترام پھر بھی لازم کیا جائے گا. فرمایا نا کہ اگر قاضی سزا بھی دے گا سید زادے کو تو وہ نیت یہ کرے گا کہ اس کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی تھی جسے میں جدا کر رہا ہوں, یعنی حد جاری کرنے کے لیے نیت. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بدر القادری رحمۃ اللہ علیہ کا تعداد کے حوالے سے کلام ہے, خلیل بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. سبحان اللہ, گھر سے دیکھ رہے ہیں آپ, وہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے یوں دیکھے کہا تو میں تو یہ میں بھی یہی سمجھا. میں ایک اور بات بتاؤں, اشفاق بھائی کلام سنا رہے ہیں اور ساتھ میں ہمیں گھما بھی رہے ہیں, ابھی ابھی ہماری میری باری بھی آنے والی ہے. اشفاق بھائی آپ یاد رکھیں, اور آج ایک اور بھی کام ہونے والا ہے وہ بھی ناظرین دیکھیں گے انشاءاللہ, خیر کا کام یقیناً ہوگا. ایک ہمارا سلسلہ بہار رمضان جو رہا اس کی بھی کچھ یادیں ہیں, ہمارے پی سی آر والے سیکوینس جو ہے اس سارا مہروز بھائی کو بتائیں کس طرح سے وہ چلے گا, اور آپ کی کالز بھی ان کو بھی لینا. اشفاق بھائی سے ٹیلیگرام سنتے ہیں. جی خلیل بھائی نے مجھے بھیجا ہے, ان کی یقیناً نیت لگ رہی ہے اس موضوع کے لیے. جی میں ڈیڈیکیٹ ان کو شکریہ ادا کر کے پڑھوا. سبحان اللہ. مولانا بدر القادری صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں, سارے سادات گرامی مومنوں کا تاج ہے, کیونکہ یہ شہزادگان صاحب معراج ہے لہو ان کی رگوں میں سید ابرار کا, ہے لہو ان کی رگوں میں سید ابرار کا, یعنی محبوب خدا کونین کے مختار کا, سارے سادات گرامی مومنوں کا تاج ہے, ان کی تعظیم و ادب جس آدمی کے دل میں ہے اس مسلمان کا سفینہ حلقہ ساحل میں ہے. نور والے آقا کے نورانی شہزادے ہیں یہ, نور والے آقا کے نورانی شہزادے ہیں یہ, بادب بندوں کی منزل کے لیے جادے ہیں یہ, سارے سادات گرامی مومنوں کا تاج ہے. اللہ اللہ اللہ. حضور خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی بدر القادری صاحب ہالینڈ کے جیگیر مفتی بھی ہیں. سبحان اللہ, میری سنت سے بڑی محبت بھی فرماتے ہیں, پیار بھی فرماتے ہیں, ان کے کلام کے اشعار بھی شامل ہیں. خلیل بھائی آپ کو بھی ہم ملیں گے انشاءاللہ, اور آپ بھی تیار رہیں, کافی دنوں سے آپ کے جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہیں ہم. انشاءاللہ باری آنے والی آپ کی بھی. بہرحال سلمان بھائی کا بھی اپنا رنگ ہے جی. خلیل بھائی, خلیل بھائی, خلیل بھائی, ہم سلمان بھائی دورہ کریں مدینہ. تھوڑی دیر کے لیے آپ ریلیکس ہوں ذرا, آپ کو کچھ دکھاتے ہیں ہم. اب ہم دکھائیں گے آپ کو کچھ, آپ بھی کچھ دکھا رہے ہیں؟ بالکل دکھائیں گے. ابھی جو آپ نے تھوڑا جس کا سیکوینس دیا ہے, تھوڑا اعلان کیا ہے, اب وہ آپ کو بھی دکھائیں, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں. اس وقت میں آپ کی ٹیم سے نکل گیا ہوں. ٹھیک ہے جی, پہلی بار ان کی آئی ہے. ایم سی آر والے ہیں آپ کون؟ اب جو بھی ہے جو اسکرین بتائی گی اب کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ریڈی ہیں تو ہم دکھائیں, دیکھتے ہیں کیا ہے پہلے اسکرین پہ ہماری. آپ بھی دیکھیں, منچ کے اسلام بھائی بھی دیکھیں, اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں. سلسلہ بہار رمضان کے دوران سلمان بھائی کیا کیا کرتے رہے ہیں. بنظر غائب اللہ اکبر. اللہ جی کیا ہے سر, ہمارے سامنے جو ہے سلمان بھائی موجود ہیں, اور یہ نگران شورا کے مکتب میں ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. افطاری کا ٹائم بھی ہوگا, اور تھوڑی دیر میں اوپر مثالی معاشرے کا سیٹ آپ کے لیے ماشاء اللہ تیار ہے. تو افطاری کے فوراً بعد آپ جب جاتے ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے, اور کیفیت اچھی ہی ہوتی ہے. کوشش کر لیتے ہیں جو ٹائم ملتا ہے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کھا ہی لیتے ہیں. فروٹ بھی جو ہے وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے, اور اذان کے ٹائم میں ہی جتنا ٹائم ملتا ہے وہی ترکیب بنانی ہوتی ہے. ترکیب ہمارے سلمان بھائی کس طرح افطاری کرتے ہیں, کہاں بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں, وہ جگہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. انشاءاللہ یہ ہمارے سلمان بھائی ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. فروٹ بھی کچھ رکھا ہوا آپ کو نظر آ ہی رہا ہے, اس میں سے میں تو تربوز ہی کھاؤں گا, دیگر اسٹائم میں بھی ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آئے ہم جب اچھی بس افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے. کیا حضرت اتنا فروٹ لے کے بیٹھے میں آپ تھال میں؟ اچھا کیمرہ دیکھ کے بلایا تھا, ویسے ہی بلایا تھا آپ نے؟ کیمرہ دیکھ کے بلایا تھا, معمول تھا؟ نہیں معمول تھا یہ میرے روز بھائی. ایسے اتنا فروٹ میں مطلب اکیلے تھوڑی کھاؤں گا, وہ اصل میں اور بھی ہوتے تھے اس ٹائم بھائی. اچھا یہ تو بات ہے نا جی, کیمرہ مجھے دکھا رہا ہے. اچھا امجد بھائی قریب, اچھا امجد بھائی پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, کیمرہ آنے کے لیے میں نے کہا یار مہربانی آپ کی, آئے آپ ہی بیٹھے. نہیں اور آپ کو کیا خوف تھا کہ آپ ساروں کو بلاتے پھر رہے؟ نہیں خوف, ڈر سب کو بلا کر بھی ان کی صحت کا راز پوچھنا چاہیے. بات یہ کہ سب انہوں نے بلایا بھی بعضوں کو, تب بھی کلام ہو گیا جی. آپ اتنی ڈیفینسو پوزیشن پہ کیوں جا رہا ہے؟ اگر سارا فروٹ بھی آپ اکیلے کھائیں تو کیا ہے؟ ظاہر فروٹ دیکھیں نا, جو حقیقت ہے وہ تو ہے ہی نا جی. اب بلانا ظاہر سی بات, انہوں نے بھی افطاری کرنی تھی. نہیں حقیقت کو ظاہر کرنے میں بعض بار خوف. میں انشاءاللہ آپ پھر عرض کرتا ہوں اس کے حوالے سے. کچھ اور مدنی گلدستے بھی ہیں. عدنان بھائی موجود ہیں منچ پہ؟ عدنان بھائی خیریت سے ہیں نا؟ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. عدنان بھائی کیا نیتیں ہوتی ہیں آپ کی جس وقت آپ مدنی چینل پر آتے ہیں, اور مدنی چینل پر آپ جو کنٹینٹ بیان کرتے ہیں اس کی تیاری میں کیا کیا آپ کی نیتیں ہوتی ہیں, ذرا بتائیں گے آپ؟ نیتوں میں سب سے پہلے تو جی دین اسلام کی ترویج و اشاعت, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی, اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچے, اور پھر حقیقی پیغام جو اسلام کا حقیقی تصور اور جو اسلام کی حقیقی تصویر ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انہیں رسائی ہو, معلوم ہو, اور لوگ دین اسلام پر عمل کرنے والے بنے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حافظ عدنان چشتی مدنی حافظ اللہ تعالی, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اولا سے ہی, یعنی جب ہم جامع المدینہ میں آئے تھے تو پہلے سال سے ہی ہمارا ایک وہ رہا ہے ریلیشن. غالباً آپ صاحب ہماری جو پہلی ملاقات ہے وہ بس میں. میں ذکر کرنے لگا تھا, پہلی ملاقات جو ہے وہ میں اورنگی ٹاؤن جا رہا تھا جی, اور آپ نازم کرنا تھا, تو وہ ملاقات پہلی ملاقات تھی. اللہ اللہ ماشاء اللہ, سلمان بھائی کی کارکردگی اچھی تھی, اور ماشاء اللہ اچھے ابھرتے ہوئے طلبا میں سے تھے. لیکن اولا میں جیسے طلبا آتے ہیں تو تھوڑا وہ سہمے سہمے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی شروع شروع میں, لیکن یہ شروع سے وہ برائٹ تھا ان کا. یہ الگ ہی ایک شہر کے نہیں ہے. میرا تعلق وزیر آباد سے. اچھا, اور حافظ صاحب کا تعلق شہر بہاری آرے والا؟ نہیں جی, بہار ضلع ہے اور میلسی تحصیل میلسی. ماشاء اللہ ایک شہر نہیں, یہ بھی تو پتا چلے نا, یہ بھائی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اللہ نظر بتا. نہیں اشفاق بھائی یہ بھی تو پتا چلے ان سے کچھ خاص ہے, پرانا تعلق ہے. اشفاق بھائی یہ بھی پتا چلے نا, یہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن جب اتنا پرانا تعلق ہے تو کتنی کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے آپ دونوں میں, یہ بھی تو بتائیں. ہاں یہ مسئلہ تو ایک اور, یہ تو ہم دیکھتے ہیں, محبت تو اپنی جگہ ہے لیکن عدنان بھائی کچھ آپ بتا دیں. وہ تو حضرت کی باتیں نہ بتائیں, میں انکشاف کرتا ہوں مثبت. جی جی, انہوں نے الحمدللہ 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر بھی اکٹھے کیا. ہم چلے گئے. میرا خیال ہے اتنا جو مضبوط ہے نا, آپ کے سلسلوں میں بالخصوص سب سے زیادہ شاید ان کو ہی آپ نے بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے نا. میں سلسلے میں بات یہ ہے کہ پانی جاتا ہے نچلی جگہ تک, جو نیچے جگہ ہوتے ہیں اس سے پانی جلدی چلا جاتا ہے. جیسے وہ آپ صاحب سے ایک تعلق بھی ہے تو ان کو ہم زبردستی باز کا بھائی ابھی آپ پہنچے آپ. جیسے ان کا سلسلے سے پہلے ان کا فون آ رہا تھا, اتفاق کی بات ہے میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی کال آ رہی تھی. اچھا, جب سلسلے سے 5 منٹ پہلے آپ کو کال آ رہی ہے نا, تو اس مین کے کچھ مسئلہ ہے, بندہ نہیں آ رہا, بندہ نہیں آ رہا. اب جب بندہ نہیں آ رہا تو ایسی بات ہے آپ کو اس پہ وہ کرنا ہے. تو میں نے تو اتفاق کی بات ہے ان کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی. تو بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے, ایک محبت پیار کا ریلیشن ہوتا ہے, مشورہ یہ بھی ہوتا ہے. ویسے بھی الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے مبلغین کا ایک پورا پینل ہے, اس میں ہمیں جو ہے وہ اختیار ملا تھا تو ہم نے یوٹیلائز کیا. اس میں جو ہے وہ راشد بھائی کو بھی عرض کیا, اشفاق بھائی کو بھی عرض کیا, مہروز بھائی سے بھی عرض کیا. تو یہ ہمارا ایک سیکوینس بنا. مہروز بھائی, بھائی اور راشد بھائی جو ہے نا, یہ کیو میں ہیں ابھی آپ دونوں؟ جی ہاں, کیوں میں ہے آپ؟ مجھے تو نہیں پتا ریکارڈنگ ہوئی ہے کیا. وہ ابھی پتا چل جائے گا نا آپ کو. آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ میری نہیں ہوگی یار. آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں ہوگی تو بنا لیں گے یار. نہیں, ہم پوچھ لیں گے آپ سے, کوئی بات لائیو لائیو بھی تو ہو سکتا ہے یار. زندہ صحبت باقی, پھر بنا لیں گے. مہروز بھائی کو دکھائیں ذرا اسکرین پر. یہ غلط بات ہے, جب میں یہ پیکیجز چلا رہا ہوں تو یہ اختیار مجھے ہونا چاہیے نا. چلانے کے لیے چلا. مہروز بھائی آپ نے یہ چیز لی ہے عارضی طور پر, اور میرے پاس یہ سیٹ ہے مستقل طور پر. تو جملہ حقوق بھاگے سلمان جو ہے نا, یہ محفوظ ہے. اصل یہ ہوتے ہوئے فرق یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. جی مہروز بھائی اس طرح سلسلے میں اپنا انہوں نے جو ہے وہ اظہار خیال کیا ہے. اسلم بھائی ان سے کیا پوچھا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مہروز بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ رب العالمین. ہم لوگ بیہائنڈ دا سین ریکارڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ شاء عید کے دن چلایا جائے گا. تو کیا نیتیں ہوتی ہیں آپ کی یہ سلسلے کی تیاری کے لیے؟ آپ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو جو آپ بتانا پسند فرمائیں گے اگر آپ. الحمدللہ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ امیر علیہ سنت کی محبت اور آپ کے جو احسانات ہیں, سچی بات ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. میری اپنی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ملا, جتنا ملا, جو کچھ بھی ہے, یہ میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی نگاہ کرم ہے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے, تو ہم اس کا صلہ تو نہیں دے سکتے, اس کا بدلہ نہیں دے سکتے, لیکن ہم سے جو ایفرٹس ہو سکتی ہے اور جو حصہ ہم ڈال سکتے ہیں اس اپنی مدنی تحریک میں اور سنتوں کی خدمت میں اور اپنے مدنی مقصد کے لیے وہ ڈالنا مقصود ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا ہے, تو جب وہ حاصل کیا ہے وہ دوسروں کو پہنچاتے چلو, دیے سے دیے کو جلاتے چلو, یہ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے بہت سی اچھی اچھی چیزیں سیکھی ہیں, پسند کی ہیں, اپنائی ہیں, تو وہ دوسروں تک پہنچے یہ بھی نیت ہوتی ہے اپنی الحمدللہ رب العالمین. آپ کی فین فالوئنگ بھی ہوتی ہوگی, جو ایک تعداد ہوگی جو آپ کو دیکھتی ہوگی, پسند کرتی ہوگی, تو ان کی طرف سے فیڈ بیک بھی آتا ہوگا, تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس وقت؟ آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہیں؟ مختلف کیفیات ہوتی ہیں. جیسے آج کل کی جو کیفیات ہے وہ عرض کروں تو میں خوف زدہ ہوں. اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے اور امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی محبت اور غلامی پہ اللہ تعالیٰ بس موت نصیب فرمائے. یہ جو پاپولرٹی ہوتی ہے, صرف فیمس پرسن ہوتا جاتا ہے تو آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے. پھر ریاکاری, تکبر کی نحوستیں جو ہوتی ہیں, شیطان اور نفس کی چالیں جو ہوتی ہیں, آپ یہ بات نہ کریں تکبر اور ریا کرے گی, کیونکہ ہم پرسنلی آپ کو جانتے ہیں اور جس طرح آپ ہمیں ملتے ہیں مدنی چینل کے اندر, تو آپ کے اندر ہم نے تکبر تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا کرے بندہ جو جیسے آپ لوگ جس طرح لوگوں سے ملتے ہیں عام لائف میں نارملی جیسے ملتے ہیں, تو بندہ ایسا کیا کرے آپ مجھے ذرا بتائیں گے؟ ڈرتا رہے, ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں, ہمارے رب عز و جل کی عطا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم, پیر و مرشد کی نظر عنایت ہے, نہیں تو ہم میں کیا ہے, ہم جیسے سینکڑوں ہزاروں ہیں موجود, اللہ کی رحمت سے ہمیں موقع ملا ہوا ہے, نہیں تو ہمارے اندر ایسے کوئی سرخاب کے جسے کہتے نا پر نہیں لگے ہوئے, تو ہم کس بات پہ اتر آئیں؟ اللہ جیسا چاہے مجھے ویسا بنا دے, اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین شیخ طریقت امیر سنت کی تربیت کا فیض اثر ہے کہ آپ نے میروز بھائی کا ماشاءاللہ ان کا انداز سنا, خوف ذرا کیا ہے, ہمیں کیا خوف ہونا ہے, وہی اس کا اظہار کر دیا ماشاءاللہ ساتھ میں, اللہ ہمیں باطنی بیماریوں سے بھی بچائے. آپ کی کال دینی ہے, میروز بھائی کے بارے میں کچھ عرض کرنا تھا. جی استاد, کہ ماشاءاللہ یہ انہوں نے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کیا ہے جی, اور میں ان کو سن 2002 سے ان سے میری واقفیت ہوئی. واہ. دارالافتاء علیہ سنت میں یہ جیسے ہی ان کے پیریڈ ختم ہوتے تھے جی, تو یہ دارالافتاء علیہ سنت میں آتے, اور کیونکہ یہ کچھ سونے چاندی کا کام بھی ان کے شاید خاندان میں کیا جاتا ہے, تو یہ اس حوالے سے جو ہے سوالات کیا کرتے تھے. واہ. اور ماشاءاللہ ان کا جستجو کا انداز اور سوال جواب کرنے کا انداز, یعنی اسی وقت سے جو میں ان کے متاثرین میں شامل ہوں, اور ماشاءاللہ ابھی جو گفتگو کی ہے اس میں عشق مرشد کی بات کی ہے, محبت مرشد کی بات کی ہے, تو یہ واقعی جو ہے وہ ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کو حاصل ہو جائے. سعادت مند ہیں وہ جو اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور جو بڑے دینا چاہتے ہیں تو وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. مدینہ مدینہ. سلمان بھائی یہاں ایک بات رکن شورا کے حوالے سے کروں, کیونکہ رکن شورا دارالافتاء اہل سنت میں رہے ہیں اور فتاوی جات لکھتے تھے آپ. ایک استفتہ میں نے جمع کرایا اور اس کا جواب مجھے 14 مہینے کے بعد ملا جی. ایک استفتہ ایک سوال میں نے دارالافتاء میں جمع کرایا شرعی رہنمائی کے لیے, اس کا جواب مجھے 14 مہینے کے بعد ملا. 14 مہینے کے بعد جی, اور رکن شورا نے لکھا تھا, وہ اگر یاد ہو تو وہ چھپا بھی ہے اپنے دارالافتاء اہل سنت کے فتاوی چھپے اس میں چھپا بھی ہے, وہ بھی امیر اہل سنت کی گویا کی ایک کرامت تھی. وہ جو میرے مفتی صاحب تھے, یہ استاد تھے جی, انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ لکھیں. لکھ تو لیا میں نے, لیکن وہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ انشاء صدر نہیں ہو رہا تھا مفتی صاحب. ٹھیک ہے, تو برال خواب میں مجھے دیکھا, میں نے امیر اہل سنت کی زیارت کی, تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ صحیح ہے. واہ. تو پھر میں نے مفتی صاحب کو بتایا, اپنے استاد صاحب کو, کہ یوں امیر اللہ سنت کی زیارت ہوئی ہے کہ یہ فتویٰ درست ہے, تو وہ مسکرانے لگے. پھر امیر اللہ سنت سے ملاقات ہوئی تو اس چیز کا بھی ذکر کیا, لیکن 14 مہینے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ وقت گزرتا رہا, اس پر مزید دلائل جو ہے تلاش کرتے رہے. واہ. تو 14 مہینے کے بعد پھر جو ہے وہ انشاء صدر ہوا اور پھر وہ فتویٰ جاری کر. سلام میں 14 مہینے اس لیے لگے, وہ بڑا مارکت العرا حکم تھا, مسئلہ تھا, اور ہماری سنار مارکیٹ کا بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا. صحیح. تو اس پہ واقعی میں تحقیق کی حاجت تھی, اور جب استفتہ آیا تو مارکیٹ میں جس کو دکھایا نا, اس کی تو مطلب خوشی کی کیفیت تھی, جو شرعی احکام سے کچھ نہ کچھ سد بد رکھتا تھا, شریعت پہ عمل کرنے کا ذہن تھا, اس کو تو بڑی اس سے جو ہے نا وہ فرحت ملی. اشفاق بھائی آپ کھڑے ہو جائیں, اپنا مائک بھی اٹھا رہے, میں بھی مائک میرے پاس اٹھا رہا ہوں, موبائل بھی اٹھا رہے, آپ ادھر آ جائیں, یہاں بھائی. اچھا اگر آپ پنکھا بند کروانا چاہیں, یہ سیل سیل ملا نہیں ہے جی, یہ غالباً آڈیو والے لگے ہیں, آپ کو بیٹھنا ہے, ویسے میں ریہرسل کر لیتا ہوں جی, آپ کو ان شاء اللہ عشاء کے بعد ہمارا سلسلہ ہے کچھ جگہوں کے ناپ کے والے, میں ریہرسل کر لیتا ہوں, رات کو بھی بیٹھنا ہے. بس سبحان اللہ, کالس لے لیں آپ, ناظرین کی کالس لیں, شامل کریں, فرمائشیں لیں, ان کو کمنٹ کریں, ریسپونڈ کریں. 15 کالز ہیں جی, وہاں سے بھی ہو سکتا ہے, یہاں سے بھی ہو سکتا ہے, وہاں سے بھی ہو جائے گا ان شاء اللہ. خاص وجہ جی آپ کریں, پھر وجہ میں آج کرتا ہوں آگے سر. بھائی کہہ دیا انہوں نے, میں کیا کال دیتے بھائی. 15 کالز آپ لے سکتے ہیں, جتنی لینا چاہیں آپ نے, سمجھ گئے وہ لے دیں بھائی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت اتاری بارہ ملا کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. سو ہے عید اور سلمان بھائی بھی بہت ہی اچھے مدنی پھول اٹھا رہے ہیں. میرا سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے نعت خواں اسلام بھائی سے ایک کلام سنوا دیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگلی کال. سلمان خان ہے, میں انڈیا ناگپور سے عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو اور مدنی چینل کو عید الفطر کے تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو. جنید شیخ اختاری کی آواز میں عید کا کلام پورا سنا دے. مرحبا یوم عید. واہ بھائی. اگلی کون؟ مجھے یہ کلام سننا ہے. آقا لے لو سلام اب ہمارا. جزاک اللہ. آمین. اگلی کون؟ شاکر اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ صبح عید سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. نعت خواں اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, ہمیں یہ کلام سنا دیجئے. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. جزاک کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ ہونا چاہیے, تھوڑا سا یاد رمضان بھی تازہ ہو. اگلی کال. ہند گجرات کے موڑادہ شہر سے محمد سلیم اشرفی اتاری بول رہا ہوں. الحمد للہ عزوجل آج عید کا تیسرا دن ہے اور دو دن سے صبح عید. ماشاءاللہ عزوجل بہت پیارا سلسلہ ہو رہا ہے, مدنی پھول مل رہے ہیں, نعتیں پڑی جا رہی ہے. الحمد للہ عزوجل دونوں دن عید میں بہت ہی مزہ آئی, خوشی ہوئی. الحمد للہ بہت مدنی پھول حاصل ہوئی. آج تیسرا دن ہے, مجھے یہ کلام سنا دے. تیرے دن اے بہار پیتے ہیں. انشاءاللہ. یہ مزہ کیا ہوتا ہے, مزہ ہی مزہ. ہند والے ہیں نا, وہ مزہ کو زے کو جیم کر دیا غالب. مزہ آئی. ہاں جی ہاں جی. اچھا اگلی کون؟ عبدالخالق اتاری واقعہ کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کو, تمام بھائیوں کو عید مبارک. حضور والا ماشاء اللہ آپ کا انداز اسلامی بھائیوں کا تعارف کرانے کا ماشاء اللہ بہت مدینہ مدینہ ہے. بہت ہی اچھے انداز میں اپنے ساتھ بیٹھے اسلامی کو آپ تعارف کراتے ہیں. اچھا حضور والا ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. کلام ہے امیر اللہ سنت کا ہے, کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب سے سجی رہی, ہمیں حجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی. اشفاق مدنی بھائی کی آواز میں جب سنوا دیں. اچھا بھائی آپ نے کالز بھی لینی ہے اور کالز لینے کے بعد یہ راشدین آج ہمارے پاس جمع ہیں. ایک راشد علی ہیں, ایک راشد نور ہیں, ان میں ایک چھوٹا سا مدنی مقابلہ بھی کروانا ہے. راشد بھائی روز پھنس جاتے ہیں جی. اللہ صلاحیت کی بات نہیں, پھنسنے پھنسانے والی کون سی بات ہے جی. ہم یہاں تھوڑی بیٹھے مدینہ مدینہ بھائی, جسے چاہیں آپ, انہیں سپاری کٹتی ہے سوڑی کے نیچے. ٹھیک ہے اگلی کال دی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رمضان مبارک میں آپ نے بہت ہی زبردست ایکٹیویٹی دکھائی. جتنے بھی ان کو بھی سب کو سلام, سب کو عید مبارک. اپنے باپا کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے. جی رکن شورا کچھ. الحمدللہ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت سلامتی عافیت عطا کرے. اگلی کال دیجیے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام ہم ماشاء اللہ صبح صبح ہم دیکھ رہے ہیں. اور ابھی یہ بھائی نے آپ کے, ابھی ان کا میں نام نہیں پتا, یہ چشمے والے بھائی ہیں ماشاء اللہ. ان کی جو آواز ہے نا ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. اور یہ ماشاء اللہ سلمان بھائی ہے نا, ان کا یہ پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بری نظروں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ تین رات تین مطلب آگے سے آگے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو لے کے جائے. میں نے اعتکاف کرا تھا اور میں گھر پہ آیا ہوں تو ماشاء اللہ بس جو نا مدنی چینل ہی ہمارے گھر پہ چل رہا ہے اور ہم کوئی چینل نہیں دیکھتے صرف اور صرف مدنی چینل سے. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور چھ چشمے والے اسٹائم بھائی ہیں ہمارے یہاں منچ پر. میں نے بھی میرا بھی جن تھا اشفاق بھائی کی آواز. اشفاق بھائی کی آواز کی بات. کیا بات. اگلی کال لے لیتے. اللہ اخلاص ساری باون مدینہ کراچی سے آپ کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ. اور دعوت اسلامی کی تقریباً سبھی سلسلے بہت ہی پیارے ہیں الحمدللہ. پورا مہینہ الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھا ہے الحمدللہ. ہمارے گھر میں بارہ بارہ گھنٹے یہ چینل رمضان مبارک میں چلتا رہا ہے. بچے بھی بہت اسے خوشی سے دیکھتے ہیں اور اس میں اتنا علم دین حاصل ہوتا ہے الحمدللہ, اس سے بہت زیادہ ہمیں برکتیں حاصل ہوئی ہیں الحمدللہ, اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارا بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین, جزاکم اللہ خیرا. چند کالز ہم نے لی ہیں, میسیجز بھی آپ کے پاس کافی آتے ہیں بھائی. جی میں وہاں سے تو نہیں دیکھ رہا تھا, یہاں سے نعتوں کی فرمائش بھی ہیں, مبارکبادوں کی لائن لگی ہوئی ہے, سلسلے کی بدائیاں بھی ہیں. اللہ قبول کرے اور آپ کو سب اسلامی بھائیوں کو شاد و آباد رکھے. کیا کروانا ہے؟ پہلے آپ کچھ کلام پڑھیں, فرید بھائی پڑھیں, آپ پڑھیں, پھر اس کے بعد ترکیب بناتے ہیں. ایک کلام کی فرمائش ہے, ایک دو شعر ہی پڑھتے ہیں, بڑا پیارا کلام ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے مارالا شریف کے سجادہ نشین مولانا اشرف میاں ہیں, تو بڑا پسندیدہ کلام بھی سبحان اللہ. پڑھتے ہیں, اب لکھتے ہیں. رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہے ہیں, رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہے ہیں, جہان تاریخ میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے ہیں, جہان تاریک میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے ہیں. خیال آیا کہ اتنی بڑی بات کہہ دی اپنے آقا سے, تخیل بدلا, کہا چراغ تیرا لہو بھی تیرا ہے, نور تیرا بدن بھی تیرا, چراغ تیرا ہے نور تیرا لہو بھی تیرا بدن بھی تیرا, یہ سب تیری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں, یہ سب تیری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں, ہم اپنی نفسانیت کے چاچر تمہارا حق کیا ادا کریں گے, ہم اپنی نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے, مگر تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں, مگر تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں, بروز میں شر جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو, جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو, کلیم و عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں, کلیم و عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں, تمہاری درگاہ والا شاہ میں حروف اشرف کی آبرو کیا, تمہاری درگاہ والا شاہ میں حروف اشرف کی آبرو کیا, یہاں تو حسان نعت خواں ہیں را رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں یہاں تو حسان نعت خواں ہیں رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی فرید بھائی. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا آیا ہوا رحمتوں کا زمان ہوا رحمتوں کا زمانے پہ چایا افق پر بھی ابرے کرم چا گیا خوب رمضان میں آ رہا تھا مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزائے بھی کیا نور برسا رہی تھی ہوا اے مسرت سے اتنا رہی تھی سما بھر طرف تھا سما کے ہر طرف کیف و مستی بھرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا زیرِ شام افطار کی رونق تھی زیرِ شام افطار کی رونق تھی بوقت سحر کس قدر پہ کتے تھی سرور آ رہا تھا مزا رہا تھا سرور آ رہا تھا مزا رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا جو تھے مدکف مدنی مرکز کے اندر بیچارے تھے عطار مغموم مضطر دم الوداع ان کا دل جل رہا تھا دم الوداع ان کا دل جل رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان شریف کی بات ہوئی ہے بالکل, تو ہمارے قبلہ کاری عرفان صاحب ہمارا بڑا زبردست حصہ تھا رمضان المبارک کا, رمضان بخشش کا سامان اس میں تشریف لاتے تھے. کیسے مشاہدات رہے آپ کے کچھ رمضان بخشش کے سامان کی رویداد اور اپنے محسوسات کو بیان فرمائیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ علی احسانہ فرسٹ رمضان سے لے کر انتیس رمضان تک الحمدللہ پورے 29 رمضان تک الحمدللہ 3 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک یہ سلسلے میں حاضری ہوئی. اور میرے خیال میں جتنی میری پابندی ہوئی ہے اتنی شاید کسی اور کی نہیں ہوئی. کیا شان ہے آپ کی, واہ سبحان اللہ. وہ نقیب محسن صاحب بھی ان کے کچھ گھریلو معاملات تھے وہ بھی تشریف لے گئے. پھر ایک دن 21 رمضان مبارک کو قبلہ مفتی شفیق صاحب وہاں پہ روڈ وغیرہ بند ہے تو وہ بھی تشریف نہیں لا سکے. پھر میں پیچھے سے پینسل لائن وغیرہ کی سائر سے نکل کے پھر حاضر ہوا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضری مکمل تھی آپ کی دعاؤں سے. اب معاملہ یہ تھا کہ رات کو سونا بڑا کم ہوتا تھا, ایک دو تین گھنٹے ترابی کے معاملات شروع میں 5-6 روزہ کے معاملات تھے. پھر اس کی تیاری کرنا, اس کو مینیج کرنا, اور پھر جو ٹائم شیڈول ہے اس کو اس کے مطابق لے کے چلنا کہ ترابی کے لیے بھی وقت نکلے, سلسلے کی تیاری کے لیے بھی. تو صبح تقریباً 10 بجے تک اٹھنا ہوتا تھا, اس کے بعد سلسلے کی تیاری کرنا, اس کے بعد جو ہے وہ بائک وغیرہ پر آنا, رش ٹھیک ٹھاک رش ہوتا. اور پھر اس میں سے سورج ہوتا تھا, سورج ہوتا تھا, بتا دیں کہاں سے نیبل کالونی سے آ رہے ہیں؟ شرمانے والی بات. نیبل کالونی. نیبل کالونی نیبل کالونی ماشاء اللہ بڑی پیر صاحب کی ہم نے دیکھی ہے, پنکچوئلٹی دیکھی ہے ان کی ماشاء اللہ. جب بات کی ہے اور پھر اس کو پورا بھی کیا ہے. اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے ماشاء اللہ, اور یوں ہمیں بھی وقت کی پابندی اللہ عطا فرمائے. راشد بھائی اپنے اشفاق بھائی دو راشد ہیں ہمارے پاس. اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی راشد ہیں, یہ بھی کیا ہیں؟ راشد ہیں. وہ بھی مدنی ہیں, یہ بھی کیا ہیں؟ مدنی. یہ بھی مدنی چینل کے سسٹم میں آتے ہیں, یہ بھی مدنی چینل کے سسٹم میں آتے ہیں. وہ بھی نعت شریف پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی نعت شریف پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی اشعار پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی اشعار پڑھ لیتے ہیں. ان کو بھی اشعار یاد ہیں, ان کو بھی اشعار یاد. کتنی وجہ مؤثر بیان کرتے ہیں آپ ان کو؟ دونوں نے چشمے بھی لگائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں اپنے چشمے راشد نور بھائی نے بھی لگائے ہوئے, راشد علی بھائی نے بھی لگائے ہوئے. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ان دونوں کا تعارف کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا, وہ اسلام بھائی تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کون تھے؟ میں نے بولا راشد تھے. وہ کہنے نہیں, وہ تو راشد تو آپ کے ساتھ وہ باہر رمضان میں تھے, وہ کون تھے؟ پھر بہرحال ایک وجہ اختلاف جو ہے وہ انہوں نے بیان کری جو راشد بھائی کے ساتھ خاص ہے, تو پھر میں پہچانا کہ وہ راشد نور کی بات کر رہے ہیں. میں بھی کچھ عرض کر دوں. دیکھیں مقابلے کے لیے جانبین کا نا ہم پلہ ہونا ضروری ہے, اور میں آج برملا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ عزرو عمر کے, عزرو قد کے, عزرو علم کے, عزرو فضیلت کے, عزرو پرفارمنس کے انا اصغر منہ. چلیں یہ تو آپ مقابلہ کرنا, آپ کو آج آپ کو یہی کہنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو یہی کہنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں. راشد بھائی کو موقع دیں. راشد بھائی جی, دلی طور پر میں جو تسلیم کرتا ہوں یہ ان کا بڑا پن ہے. ماشاءاللہ لب الحجاب بولنے کا انداز اور علمی اعتبار سے گفتگو اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہوا جی. بات جو کنکلوڈ ہوئی وہ یہی ہوئی کہ دونوں میں مقابلہ کروا دیا جائے, دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو کوئی ہارے کوئی جیتے, احترام میں فرق نہیں آتا, محبت میں فرق نہیں آتا. چلیں شروع کریں. دوڑنا ہے کہاں تک پہنچنا ہے؟ جیسے آپ کو بتاؤں میرا صحیح نام راشد علی ہے. اچھا ان کا نام بھی راشد علی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ اللہ. نام بھی یہ کیا جی. میں نے اس لیے نور, اس لیے کہ والد صاحب کا نام چونکہ نور محمد ہے تو میں نے اس لیے بھی, اور دوسرا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ملتی رہیں, میں نے اس لیے اپنے بچوں کا نام بھی نور. میری یہی تھی نیت کہ نبی پاک علیہ السلام کیونکہ نور ہیں تو ان سے نسبت ملتی رہے, بچوں کا نام اس لیے نور کے ساتھ. چلیں مقابلے کے لیے بے چینی. اشعار کے مقابلہ ہو جائے دونوں میں. آپ جیسے میں تو خاص ریس کروا رہے ہیں جی. دوڑنا ہے کہاں تک پہنچنا نہیں ہے. اصل میں اسٹوڈیو بھی اپنا چھوٹا تھا نا جی, کوئی ریس ہو تو 500 میٹر تو کم از کم ہونا. دل میں جگہ ہونی چاہیے. دل میں جگہ ہونی چاہیے. لیکن دل میں دوڑ نہیں سکتے نا. دل میں دوڑیں گے کیسے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے جی. اللہ اشعار پہ ہی ہو جائے ابتدا. یہ اشعار میں ہمارے ماسٹر یقیناً اشفاق بھائی ہیں, دونوں اسلامی بھائیوں میں. ایسا ہوگا اشفاق بھائی شیر پڑھیں جی, اور پھر ان دونوں میں سے کون پہلے پڑھتا ہے؟ ابتدا یوں ہو جائے یعنی آخری حرف سے. حروف تاجی جو ہے نا جی وہ 28-29 ہیں. الف اور حمزہ کو ایک کرے تو 28 ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ میں جفت میں دو مقابل بھی دو ہیں. ٹھیک ہے. اور الف سید ہیں, با سید ہیں, تے سید ہیں, پے سید ہیں. جہاں آ کے گاڑی رک جائے اس سے ختم ہو جائے. صحیح جگہ بٹھایا, صحیح جگہ بٹھایا بندہ آپ. یمین جی, یمین اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا ہے. تھوڑا راشد پہ جذبے سے وہ ہاں ذرا پتہ چلے نہیں جیسے وہ کرتے ہیں ہمارے. اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا ہے. آگے جو خاک بنا کر مجھے تہبہ میں اڑا. اللہ اکبر. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. لب پہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. پے پے پے پیش حق مجدہ شفاعت کا اٹھاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. ہمارے یہاں 25 سیکنڈ ہوتے ہیں. تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے. شعر پورا بھی کرنا ہو وقت میں شروع تو ہو گیا. چلے چلے کتنی غلطی کچھ معاملہ جہاں رک جائے وہاں مقابلہ رک جائے گا. فرید بھائی مدد بھی کر سکتے ہیں. اچھا مدد بھی کرنا چاہیے کوئی؟ ہاں یہ شامل ہونا چاہے تو ہو جائے. کر دیں بھی شامل بھائی. ادھر بھی شامل ہو بھائی. ہم بھی شامل ہو گئے. تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا ہمارے تصرف کی تو اجازت دیں. کیا واؤ سے شعر ملتا نا ایک اسلائی بھائی مقابلے میں واؤ سے شعر ملتا تو پڑھتے. وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد. مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. یہاں سے ملتا تو پڑھتے یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز. اپنی مرضی درست کیا ہے. ابھی تمہیں جانا انہیں جانا ہے بتائیں آپ ہی بتا دیں. حساب سے کر رہے ہیں آخری حرف سے. نہیں نہیں پہلا حرف جو ہے وہ حروف تاجی کی ترتیب سے چلے گا. بالکل آئے گا. آپ اپنے اوپر وہ ہم کو یاد ہے تیز سے شیر یاد یاد ہے راشد بھائی کو یاد. یہ اردو کے تو یاد ہے یار جی. تے سے ہے شیر تو ہو گیا ہے نا. تے تو ہو گیا. اگلے ٹماٹر والا ٹماٹر والا ٹماٹر والا تو کوئی شیر یاد نہیں ہے مجھے. نہیں ٹماٹر والا نہیں ہو ٹے ہو. اعلیٰ حضرت کا شیر. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے. دیکھیں تو کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہا ہو. اللہ اللہ قافلہ تو ہے رضا اول ہے آخر گیا. کیا بات ٹے چلے بھائی ابھی کیا ہے ٹے کے بعد مدنی منی اور منی اگر اسکرین پہ بیٹھ جائے تو جی حافظ صاحب بھی شامل محمود بھائی کو بھی ملا لیں. یہ شوق بھی کسی طرح یہ ساری ہماری ٹیم اس کا مطلب. ہاں جی بالکل بالکل بالکل اوکے جی ہمارے ساتھ. ہاں جی علی جیم وعن عثمان عزل کرم جیم جیم جنت ہے ان کے جلوہ سے رویائے رنگ ہے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوارے گل. اللہ اللہ سبحان اللہ. اچھا راشد بھائی آپ توجہ فرمائیں ہم تو معاونت کے لیے نا ایڈیشنل بکس تو کیپٹن آپ بنائے گئے. اصل میں اشعار ابھی نا تقریباً بھول چکے ہیں مجھے. تو ہو گیا جیسے کہ آپ ایسے نہ کریں آپ جی چلیں کسے ہمت مردہ ہے حلوے والا دو دو نعت خواہ ماشاء اللہ بھائی. حاجیوں سے کوئی مدد لے لے بھائی جلدی جلدی مدد. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ ہے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے سے بتائے کدھر گئے. اللہ اللہ اللہ دال دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا. سبحان اللہ دال جگمگاتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے. نہیں نہیں وہ تھر تھر دال بھی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاتا. سبحان اللہ زال زال زال زال زال. چلے راشد بھائی ہیں ہمیں شیر یاد آ گئے. راشد بھائی کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ عثمان بھائی کو ہی دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ سنا دیں نا پہلے. نہیں نہیں انہوں نے سنا ہے نا ڈال سے زال سے کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں آ رہا. آپ سنا سنائیں گے آپ تو یہ تو اس وقت سنائیں گے جب آپ ہمت ہار جائیں گے پھر تو بالکل ختم ہو جائے گا. میں ہوں یہ منصف ہے نا میں ان کے ساتھ بھی ہوں آپ کے ساتھ بھی ہوں مدری چینل پہ بھی ہوں جہاں ہمیں نہیں آئے گا بالکل. راز راز کتنے سے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے بڑا مشہور یار پہلا ہی شعر ہے. سبحان اللہ راہ پر خار ہے کیا ہونا پاؤں افکار ہے کیا ہونا. سبحان لائیو نہیں سین نہیں ہے ضابط ہے زے ہے نا زے زے زمین زمین میں زمن محلا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ چلے بھائی سین سین سین اچھا زال ہو گیا سین سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا ہمارا پوری ٹیم پورے پوری لائن پر بھاری ہے دیکھ لیں. ہاں بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. آپ ویسے بھی بڑے ہلکے لیکن کئی بندوں کا ایک بندہ بھاری ہو ماشاء اللہ ویسے ہی بھاری ہیں. تو آپ بھی بھاری بن جائیں نا, آپ کے ساتھ بھی اتنے عدنان بھائی دیکھیں کتنے بھاری ہیں یار. میں اکیلا ہی بھاری نظر آ رہا ہوں, آپ کو کیا ہو گیا؟ یہاں دو راشد بھی ہیں, یہ دونوں عدنان بھی ایک طرف ہیں. اب چھوڑ دیں شیل شیل کہیں تو پھنسے گی. شمع دل مشکات تن سینہ تجھا نور کا, تیری صورت کے لیے اترا سورہ نور کا. فوت فوت تعریف کروا رہے ہیں آپ جی. سواد سواد سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقہ لے لے سبحان اللہ سبحان اللہ. زاد باب علی زاد زاد ہے نا زاد زاد علی. وہاں مدری منڈے کو یاد ہے ضیافی روشن کے صدقے میں آقا رفتار آئے دوبارہ مدی. سبحان اللہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ماشاء اللہ. کیوں بات بڑا ہی ہے ماشاء اللہ. راشد بھائی یہاں راشد بھائی تو فل آن ہے. بہت پیارا شعر ہے اس پر بہت پیارا. واہ محروز بھائی بھی ہے نا؟ نہیں میں نہیں ہوں. کیوں نہیں ہے بھائی آپ آپ ہیں آ جائیں آ جائیں. اشعار کے معاملے میں تو میں اتنا کمزور ہوں یاد آ گیا شامل ہو جائیں. پڑھ دے دونوں میں سے ایک پڑھ دے, آپ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے جی. سبورے فشار کا شعر ہے نہیں یہ اس طرح کا نہیں شعر ہی سنا رہا ہے. اشارہ کرنے کا ہے اتنے اشارے لے لے. واہ بہت مشہور شعر ہے کافی شعر. ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں آقا تو جلد آ کر اختار کو سہارا. سبحان اللہ ماشاءاللہ عرش ہے آگے بڑھ گئے عرش ہے حق ہے آ سر تو رنگ گردو چشمے آج سارا سے علامت ہے. آج تو کی تین علامتیں ہوتی ہیں. یہ تو فارسی کا کوئی شعر ہے جی جی محاورہ نہیں اعلیٰ ذرا پڑھے لیں. عرش حق ہے مسند ہے بہت پیارا شعر ہے اچھا شعر ہے وہ بھی ضرور ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ یہاں سے دو دو شعر آتے ہیں جیسے آپ ان سے آسان آسان پوچھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. نہیں نہیں سلمان بھائی جی اس کو ریورس کر لیتے کر لیں گے جی غین آپ کے پاس آ گیا چلے اب آپ دیں چلیں ٹھیک ہے ان سے ریورس کر لیتے نا. غین آنا تھا نا آپ غین ان سے لیں گے جو نصیب میں آ رہا ہے اب جو نصیب میں آ رہا ہے غین. غبار زن کا نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں ہمارے دل ہو رہی ہوں کہ آنکھیں فرشتوں کے سر جہاں جھکے تھے فرشتوں پر جہاں پیچھے. سبحان اللہ رضوان بھائی نے مدد بھی کی. فرشتے قدم رسول حشم فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے. سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی راشد بھائی مدینہ بھائی مدینہ راشد بھائی تو خوب بول رہے ہیں یہ اپنے آئندہ نہیں صحیح ہے نا ٹیم ہے یہ نہیں کر کے لے لیجیے گا. اچھا جی نام کیا ہے یہ تو ہو سکتا ہے راشد یہ تھوڑی ہے ٹیم ہے تو ٹیم ہے بھائی. ہاں جی ٹیم ہے تو ٹیم ہے پھر. اوکے اوکے اوکے جی سوفیز ہے آپ صرف گفتگو میں ہی آ گئے. اگر جس چیز سے بندہ چل سکتا ہے اسی سے وہ کر دینا پارٹی سے آپ مطلب کرتے بھی نہیں آگے بھی نہیں کینچی والا قبر والا قرآن پاک کی عظمت بنا لے بن جائے گا بن جائے گا. کل کل کی اپنی بات بھی لب سے تیری ہائے ہائے ہائے ہے کتنی تیری گفت آئے تو ایسے آئے پھر کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ لام میں سوچا تو دوسرے تیسرے میں رک جائے گی کہ لم یأتی نذیر کفینا پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. سبحان اللہ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جاری. سبحان اللہ چلو بھائی نور نور نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا وہ مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور. سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. نہیں بس میم میم ہو گیا میم پہلے کر دیا نا جی الگ آپ کے پاس نون تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. واو کے بعد ہا. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. یاد میں جس کی نہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش و تنا یاد میں جس کی نہیں ہوش و تنا تنو جا تنو جا ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ. سبحان اللہ. اب بڑی ہے بڑی ہے کبھی تو چھوٹی ایسے دیں گے نا بڑی یہ تو نہیں جاننے والے ہمارے مہروز بھائی ہیں ماشاء اللہ. یہ بڑی سے دیتا بڑی ہوگی دونوں مقابلہ برابر رہا سب کے لیے ماشاء اللہ. مرحبا. کوئی ہارا نہیں ہے اس لیے تحفہ میرا ہوا. آ جائیں سلمان بھائی ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. یہ یہاں ماشاء اللہ جس طرح جی ٹھیک ہے جیسے آپ ماشاء اللہ آپ کی سیٹ ہے بھائی. جزاک اللہ. مرحبا. آپ کیا فرما رہے تھے؟ ہم آپ کی سیٹیں آپ کی ہماری ہماری آپ کی. ویسے آپ کو سیٹیں بدلنے کا بڑا شوق نہیں ہے جی؟ آپ کبھی ادھر آتے ہیں کبھی رمضان میں بھی آپ کرتے تھے. اس میں کوئی راز ہے کیا؟ نہیں راز تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ. اس میں کلو جدید نہیں ہے اس میں مطلب اچھی نیتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی کو مطلب عزت دی جائے اور عزت افزائی یہ ساری اپنی جگہ پہ بٹھا کہتے پانی کی طرح پائے جا رہی ہیں خود بھی پاک دوسروں کو بھی پاک کرنے کی اللہ کرے ایسے کرتے ہیں. تو یہ لائٹ تو نہیں چینج آپ کرتے کبھی فیس پہ دوسری پڑتی ہے کبھی وہ پڑتی ہے کبھی نہیں نہیں لائٹ کا آپ کی والی لائٹ کوئی اور ہے ہماری لائٹ لیکن لائٹ سے تو مطلب لائٹ کا معاملہ دوسرا ہے لائٹ کو بھی اس کو غور ہی نہیں کیا اس سے باہر اللہ رحمت فرمائے. ناظرین کی کال بھی شامل کرنی ہے اور ایکٹیویٹیز بھی شامل ہیں مدنی پھول بھی شامل کرتے ہیں. کل مجھے بڑی دل خراش بات بھی سننے کو ملی ہے اس پر بھی تھوڑا غور و فکر کرنا ہے. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے راشد بھائی جب سلسلہ بہار رمضان میں آیا کرتے تھے اور کل ناظرین کے میسج بھی آ رہے تھے وہ آپ دکھا نہیں رہے تو آج مہروز میں میرا خیال ہے راشد بھائی کے ساتھ جو انٹرویو ہوا ہمارے اسلم بھائی کا وہ بھی ناظرین کو دکھایا جائے. بالکل دکھایا جی. بھائی کے بعد دیکھے چلتا ہوں راشد بھائی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. راشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں راشد بھائی؟ آپ کیا تیاری کر کے آتے ہیں؟ کس طرح تیاری کر کے آتے ہیں اور جو موضوع ہوتے ہیں اس پر کیا ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے بات کرتے ہیں تو کیا نیتیں ہوتی ہیں آپ کی؟ الحمدللہ اصلاح امت ہی کی نیت ہوتی ہے. امیر علیہ سنت نے جو ذہن دیا ہے کہ نیکی کی دعوت دینی ہے برائی سے منع کرنا ہے اور جو موضوع ہمیں دیا جاتا ہے الحمدللہ قرآن و احادیث سے دیگر کتب سے علماء علیہ سنت کی کتابوں سے مطالعہ ہوتا ہے اور مطالعے کے بعد پھر اس کو حکمت عملی کے ساتھ اچھے انداز میں پرفارم کرنے کی نیت ہوتی ہے. ماشاء اللہ آپ کو دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے آپ لوگوں کو دکھائیں گے. سبحان اللہ. وہ کچھ ہمیں بھی سکھائے نا. حکمت عملیاں لائیو لائیو تھوڑی سکھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں حضور. یہ تو آپ زامل تلمس طے کریں نا آپ. میں ابھی بیٹھ جاتا ہوں. ابھی نہیں ابھی بیٹھ جاتا ہوں. ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں حضور بعد میں یہ تلمس بعد میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تلمس کرتے بھی رہیں گے لیتے بھی رہیں گے دیتے بھی رہیں گے سارے معاملات اپنے. ایک مدنی گلدستہ اور ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے اگر تیار ہے تو وہ بھی دکھا دیتے. اچھا ایک اور بھی ہے مجھے تو یہی اطلاع تھی. ٹھیک ہے جی دکھا دے سر. اصل میں دیکھیں آپ کسی کا دکھائیں گے تو ہم آپ کا دکھائیں گے. چلیں جی لائیں. اس وقت ہم بہار رمضان کی ٹرانسمیشن پر موجود ہیں. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت سلمان بھائی کیا کر رہے ہیں. تلاوت کلام پاک ہو چکا ہے اب ہم سلمان بھائی کے پاس جاتے ہیں. سلمان بھائی سے کچھ آن پروگرام ان سے جو ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں اس وقت آپ لائیو بھی ہیں اور ہمیں بھی آپ جواب دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ آئی ایف بی بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کیسے چلا پاتے ہیں آپ؟ بس جی کچھ آپ کے ساتھ کام کیا ہے کچھ اس کا تجربہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وقت گزر گیا ہے تو جیسے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ اور سب سے بڑی بات یہ اللہ پاک کا فضل ہے اس کی رحمت ہے پیارے مصطفیٰ کریم کی نظر ہے اور امیر سنت کے دامن کرم کی بہار ہے الحمدللہ. ابھی جیسے آپ کا ہم جدول بھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کا کیا جدول ہوتا ہے کس طرح آپ یہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں پھر آپ کنٹینیو پھر جو ہے وہ سحری تک ساتھ ہوتے ہیں پھر مثالی معاشرہ آپ کرتے ہیں تو کس طرح اس کو آپ مینج کرتے ہیں یہ جذبہ یہ جوش یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ ہم نے اپنے بڑوں سے اسلم بھائی ایک بات سیکھی ہے کہ جب آپ نے کوئی گول سیٹ کر لیا ہے تو یو ہیو ٹو اچیو, اب آپ کو اسے حاصل کرنا ہے, اور اسے حاصل کرنے کے لیے جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان کو بھی عبور کرنا ہے. اور نگران شورا پیاری بات کہتے ہیں کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے ہم سحری کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ, ابھی سلسلے کے دوران ہی ترکیب بنے گی بھارت. تو سلسلے کے دوران سحری کر رہے ہوتے ہیں آپ تو کیا کھا پاتے ہوں گے اور کیا کیسے ترکیب بنتی ہوگی؟ یہ آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اس میں ترکیب یہ کرتے ہیں, پہلے مبلغین کو بھیج دیتے ہیں, یہ سحری کر لیتے ہیں, پھر یہ آتے ہیں, پھر تھوڑا ٹائم مجھے بھی مل جاتا ہے, تو یوں سحری بھی ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک وتعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے کہ وہ ہمت دے دیتا ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو والذین جاہدوا فینا, کہ جو ہماری جو ہے وہ رضا پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو بس اللہ پاک کا فضل ہے, کرم ہے, نظام چل رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے, اور کچھ آپ جیسے کرم فرماؤں کا ماشاءاللہ ایک ساتھ ہے, اور آپ لوگ بھی انکریج بھی کرتے رہتے ہیں اور ٹپس بھی دیتے رہتے ہیں, بتاتے بھی رہتے ہیں. نگران شورا کی بھی بڑی ایک خاص جسے آپ کہیں جی گائیڈنس رہی ہے, اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے سارا نظام ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ کی جو ہے نا مبلغین ہیں, میں نے ان سے بھی تاثرات لیے ہیں کہ وہ جو تیاری کرتے ہیں, تو آپ کا آپس میں ایک مطلب کوئی پلان تو ہوتا ہوگا سیٹ, یا کوئی ایک موضوع آپ آپس میں پہلے ڈسکس کر لیتے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ایک کال آتی ہوگی بالکل عجیب سے, ایک نئی کال آئی, تو اس کو آپ کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں, اور کس طرح مدنی چینل کے ناظرین کو لے کر چلنا ہے, شریعت کے مطابق جواب دینا, اور یہ مطلب کرنٹ اسی وقت ہی آپ جواب دے دیتے ہیں, تو کیا اس پر کیا آپ دوسرے جو ہے وہ مطلب مدنی چینل کے ناظرین کو کیا آپ وہ بتائیں گے؟ اصل میں اسلم بھائی, ہمارے ہاں کچھ کیٹیگرائز چیزیں کیٹیگرائز ہیں, ہم نے کن سوالوں کے جواب دینے ہیں, کن کے جواب نہیں دینے, یہ کیٹیگرائز ہے. کچھ باتیں وہ ہیں جو امیر اسنت بتائیں گے, کچھ وہ ہیں نگران شورا بتائیں گے, اور کچھ وہ ہیں جو ہم بات کریں گے, اور کچھ سوال وہ ہیں جن کے جواب وہ مفتیان کرام دیں گے. تو چونکہ میرے پاس جتنے اسلامی بھائی ہیں, تو آپ بھی تو مفتی کے سوال کے جواب دے سکتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ یہ امیر اسنت کا فیضان ہے کہ آپ نے یہ رکھا ہے کہ اسپیشلائزیشن جنہوں نے کی ہے وہ بخوبی بیان کر سکتے ہیں. جیسے جس طرح ہارٹ کی اسپیشل دوائی ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بتا سکتا ہے, ویسے ایم جی بی ایس نہیں بتا سکتا. تو جس طرح ایک عام اسلامی بھائی عالم دین ہوتے ہیں, وہ بھی عالم دین ہوتے ہیں, لیکن ایک مفتی اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو امت مسلمہ کی رہنمائی اچھے انداز میں ہو, اس لیے اس کو رکھا. اور میرے پاس جو چونکہ سارے مدنی اسلامی بھائی ہیں, علماء کے نام ہیں, تو جو موضوع سے ہٹ کے بھی کال آتی ہے تو ہم اس پر مدنی پھول دے لیتے ہیں الحمدللہ. اللہ کی رحمت ہے, اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ سحری میں کہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح یہ سحری کرتے ہیں, کس طرح یہ ترکیب فرما دیں. جی مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا تھا کہ آپ کو سحری کرتے ہوئے دکھائیں گے, تو دکھانا ضروری تھا, تو اچانک ہی آپ کے پاس آئے ہیں بس. اللہ بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. دیکھیں جی سحری جو ہے وہی ہے, وہ بھی کھا رہے ہیں بس, ابھی آخری رکمہ ہے, میں تو ویسے ابھی جا رہا ہوں. اللہ آپ کو برکت دے ماشاء اللہ. مرحبا. جی سلمان بھائی کے فیور میں کہنی ہے اب کہ ان کی افطار بھی دکھائی اور ان کی سحری بھی دکھائی ہے. سچی بات ہے, ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے منچ پہ بھی کہہ رہے تھے ہم اسلام بھائی, اور مدنی چینل کے اندر بھی ایک یہ کہنے سننے کو مل رہا تھا کہ ان کی بیچاروں کی افطاری بھی متاثر تھی اور ان کی سحری بھی متاثر تھی. یعنی یا جلدی کرتے تو بھی ڈیڑھ بجے سحری کر لیا کرتے تھے, اشفاق بھائی آتے تو ہم سحری کر چکے ہوتے تھے, دو بجے سے پہلے پہلے سحری کر لیا کرتے تھے, یا تو دو گھنٹے طویل ہمارا روزہ ہوتا تھا آپ کا, اور یا پھر بالکل آخری ٹائم پہ کرتے تھے تو پانچ دس بارہ منٹ انہیں ملتے تھے بیچاروں کو, اور یہ ساری روزہ نہیں ہوتا تھا, وہ کچھ نہ کچھ چل بھی رہا ہوتا تھا. جی پانی وغیرہ آپ کی بات درست ہے, نہیں روزہ تو بہرحال وہ جب ساری کا ٹائم اینڈ ہوتا تھا جب پانی بارہ پیتے تھے. آپ بھی امیر اسنت کے ساتھ رہے ہیں جی پورا رمضان شریف ماشاء اللہ, مغرب اثر سے پہلے بھی اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد بھی مدینہ مذاکرے میں آنا, میں یہ چاہوں گا مدینہ تو علمیہ میں بھی یہ وقت علامہ خیزان مدینہ کے, کیونکہ یہ مدیر بھی ہیں بلکہ مدیر اعلیٰ ہیں, سبحان اللہ, بلکہ حسن اتفاق دیکھیے جی کہ مدیر اعلیٰ اور مدیر یا نائب مدیر دونوں یکجائی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ علامہ خیزان مدینہ کا مسئلہ یہ تھا, تو مہنامہ فیضان مدینہ ان کو شعار المکرم کا بھی لانا تھا, تو یوں ان کی مصروفیات جو ہے وہ ڈبل, ایک مدنی مذاکرے میں شرکت اور پھر مہنامہ فیضان مدینہ کی, پھر ٹینشن بھی لیتے ہیں یہ کہ لے کر ان لانا ہے اور وقت پر لانا ہے جی, اور جو ٹائم انہوں نے طے کیا تھا 10 رمضان طے کیا تھا جی، اگرچہ اس سے آگے چلا گیا، وہ میں نے ان سے بات بھی کی تھی، تاخیر تو کچھ سبب تاخیر بھی تھا، جلدی آ گیا جولائی، تو یوں ان کی دگنی ذمہ داری یوں بڑھ گئی مدینہ میں. ہمارے بھی استاد صاحب رہے ہیں، بڑی شفقتیں رہی نو ڈاؤٹ، استاد آصف صاحب نے جو شفقتیں جو نوازشات کی ہیں، جو محبت مرشید اور دعوت اسلامی کی پلائی ہے، جو سکھائی ہے سنت در سے وابستگی کے حوالے سے آپ کا بڑا کردار ہوتا تھا. ہمارے ہر استاد کا ایک اپنا مقام ہے، قبلہ کی بڑی کوششیں ہوتی تھیں، اور صرف پڑھائی تعلیم ہی نہیں تربیت پر بھی فوکس کرتے تھے، اور تربیت کے لیے بہت سارے راستے چنتے تھے، چاہے وہ خود تربیت کرنا ہو یا تربیت کے لیے امیر علیہ سنت کے پاس لے کر جانا ہو. واہ واہ، ہمیں ان دنوں میں جس قدر وقت ان کے ذریعے امیر علیہ سنت کا ملتا تھا، اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ دل ہوتا تھا تو انہیں سے عرض کرتے تھے استاد صاحب، تو یہ تو باپا کی ان پر خصوصی نظر تھی، ان کی ہم پہ ہوتی تھی، یہ راستہ بن جاتا. الحمدللہ مجھے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا. مجھے بھی شرف تلمز حاصل ہے، اور مہروز بھائی نے جو پوچھا تھا کہ حکمت کیسے ہوتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، تو الحمدللہ اساتذہ کرام سے تربیت کا سلسلہ رہا، ان میں استاد آصف صاحب وہ نمایاں شخصیت اور ہستی ہیں کہ جو ہمیں نصابی کتب اور نصابی اسباق پڑھانے کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. زندگی کیسے گزارنی اور بالخصوص مدنی ماحول میں رہ کر کس طرح اسلامی بھائیوں سے محبت والا سلوک کرنا ہے اور حکمت عملی سے اسلامی بھائیوں کو قریب لانا ہے، الحمدللہ تقریباً روزانہ ہی درجے میں استاد صاحب اضافی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. یہ صرف استاد نہیں ہیں، الحمدللہ استاذ العلماء ہیں، اور 100 سے زیادہ، یہ گنتی ذرا صحیح نہ ہوئی تو کر دیجیے گا، 100 سے زیادہ کتب کے مصنف بھی ہیں، اور آپ یوں سمجھیں کہ استاذ المصنفین بھی ہیں، مدینہ العلمیہ کے قدیم اسلامی بھائیوں میں سے. سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکرے میں کوئی پوائنٹ نکلتا ہے تو شاید ود ان فیو سیکنڈ یا کبھی کبھار کوئی منٹ لگ جاتے ہوں گے، یہ نکال کے دے دیتے ہیں. ہم مجھے اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیسے کرتے ہیں، میں نے کہا اصل میں اتنا پڑھا ہے پڑھایا ہے، تو ایک تجربہ ہو گیا کہ کون سی چیز کہاں ملے گی، فوراً نکال کے وہ اپنے آئی پیڈ میں دے دیتے ہیں. اور وہاں کتاب کا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا، اپنی کتاب سے نکال کے دینا اور آسان، یہ بہت کمال کی چیز ہے، ان کو ماشاءاللہ حاصل ہے. ایک روحانی تصرف بھی ہوتا ہوگا امیر السنت کا مدنی مذاکرے میں، کیوں نہیں ہوتا. بات یہ ہے نا کہ بعض اوقات تو وہ ذہن بھی کام نہیں کرتا کہ یہ کہاں ملے گا، تو امیر علیہ سنت اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پر ہوگا، تو رہ گیا وہاں پر کیسے نکال کر دیتا تھا وہ، تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ میں بیٹھا کن کے قدموں کے قریب، اصل بات تو یہ ہے. باقی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. تو بات یہ ہے کہ میں بھی اسی باغ کا پھول ہوں، چمن عطار کا، جس کے یہ پھول ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ان پھولوں کی کچھ نگہداشت، ظاہر سارا میں نے نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے، تو امیر سنت گویا کہ میرے حوالے کی تھی، میں نے ان کی مجھے تربیت ملی، وہ آگے پہنچانے کی کوشش کی. اب اس تربیت میں جو حسن نظر آیا ان کو، وہ اصل میں حسن امیر علیہ سنت، تو وہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا. کیا آپ کو یاد ہے استاد، ہمارے ایک درجے میں ایک بات ہوئی، بہت چل نکلی تھی، دھکا پیڑی اور بکرا پیڑی کی، یاد ہے آپ کو؟ اللہ اللہ، اس پر کیسے ماشاء اللہ جو ہے وہ ایک معاملہ سالو کرایا تھا استاد صاحب نے، وہ بھی ایک تاریخی یاد ہے ہماری. کیا بتائیں، نہیں کرے نا، سسپینس میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں ہوا گیا. یہ دیکھیں جی، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر، اور بالخصوص ہمارے جامعہ المدینہ کے اندر، ہمارے اساتذہ کرام کا جو ایک تعلق ہوتا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہوتا آئے سبق پڑھایا کتاب پڑھائی اور چل بھائی چھٹی، کوئی نہیں، وہ نہیں. الحمدللہ نگران شدہ دعوت کاتب القدسیہ جو ایک مثالی معاشرے کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو ایک موضوع لے کر چلتے رہے اور جامعہ مدینہ کی مثال بھی دیتے رہے، آج یہ پروف ہو رہا ہے، ہم سکرین پر بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہماری کیسی تربیت کی. ادنان اپنے رضوان بھائی، آپ یقین مانیے ہمارے جامعہ المدینہ کے اندر اساتذہ کرام کا یہ سلسلہ بھی تھا کہ وہ طالب علم جو بیچارہ پڑھ نہیں سکتا، جس کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو باقاعدہ طور پر کتابیں خریدنے کے لیے ہمارے اساتذہ نے اپنی طرف سے رقم دی، ان کو خرچ دیا الحمدللہ. اور جہاں دیکھا کہ یہ طالب علم غلطی کر رہا ہے، یہ چیز اس کے اخلاق کے اندر، اس کے کردار کے اندر آگے چل کے نقصان دے گی، اسے اس کو جو ہے اس چیز کو نوٹیفائی بھی کیا اور اس کو برداشت کیسے کرنا ہے, اسے رکنا کیسے ہے, یہ بھی سکھایا. آج الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ دعوت اسلامی اس کی ایک روشن مثال ہے اور یہ یقیناً امیر سنت کی فیضان کی ایک بہار ہے. اچھا وہ دکا پیڑی اور بکرا پیڑی وہ تو وہ کہاں رہ گیا؟ اصل میں وہ اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو, آپ لگتا ہے کہ دھکا پیڑی بکرا پیڑی بغیر چھوڑیں گے نہیں. دو ٹائم بھائی تھے پڑھتے تھے جامعہ مدینہ کے اندر, ان میں سے ایک نے کہا ہاں بھائی چلنا ہے, دوسرے نے کہا بھی کہاں, نے کہا بکرا پیڑی. آپ کو نے کہا بکرا پیڑی جانا ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے کہ دونوں کو پتا نہیں بکرا پیڑی ہے کہاں, باب المدینہ کے ایک علاقے کا نام ہے بکرا پیڑی. اچھا اب کیا ہوا, اب آپ سمجھ طالب علم طالب علم ہوتا ہے نا, اب ایک کی دوسرے نے جو ہے نا وہ چھیڑ بنا لی بکرا پیڑی. ایک دن اس کے منہ سے اسلام کے منہ سے نکل گیا دھکا پیڑی. اب جب اس نے دھکا پیڑی کہا نا تو اب اس دھکا پیڑی کو اس بیچارے کا مزاق ہی بنا لیا اس کا, تو پھر اس پر تھوڑی آپس میں سنے ہوئے کہ جب کلک بھی بہت چال بھی بند ہو گئی بات. تو پھر استاد صاحب نے ماشاءاللہ دونوں کو بلایا اور دونوں کو سمجھا کے معاملہ جو تھا اس کو ریزالو کروایا کہ یہ نفرتیں دل میں نہیں ہونی چاہیے, محبتوں والا معاملہ ہونا چاہیے اور ایسا مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے جو کسی کے لیے اضافہ کا باعث بنے. تو یہ دھکا پیڑی اور بکرا پیڑی کا یہ ہے جی کہ جو میں نے مطلب المدینۃ الیمیہ میں بھی دیکھا اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنا, سبحان اللہ, اور دوران تعلیم بھی جس اسلامی بھائی میں کوئی اس کے اندر کوئی وصف موجود ہے اور یوں کہہ لے کہ جو جوہری ہوتا ہے جی وہ ہیرے کو دیکھ کر پہچان لیا کرتا ہے. یعنی اسلامی بھائی سے خدمت لینا دین کی خدمت کے حوالے سے یہ آگے چل کے زیادہ کام کر سکتا ہے یا اس کے اندر فلاں فلاں خصوصیات موجود ہیں, تو الحمدللہ رب العالمین اسلامی بھائیوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتے, ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انہیں پہلے ہی سے ایسی تربیت اور ایسا انداز اور پھر جو جس فیلڈ میں جا سکتا ہے اس کو وہاں کے حوالے سے تربیت اور مدنی پھول دے کر اسے اس شعبے کے سپرد کر دینا یہ قبلہ استاد صاحب کا امتیازی وصف ہے. اسلامی بھائی ایسے ہیں جو الحمدللہ ان کی بدولت المدینۃ العلمیہ میں آئے یا دیگر شعبہ جات میں گئے. ابھی ماہنامے کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں مکتب ذمہ دار اسلامی بھائی وہ بھی الحمدللہ رب العالمین استاد صاحب کا مرہون منت ہے کہ آپ نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا یہ فلاں کام کر سکتا ہے. اور اصل جو یعنی شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو تربیت فرمائی ہے ہمیں جو مدنی پھول عطا کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ استاد صاحب یعنی اس پر جو ہے نا وہ عمل درآمد کرنا اور اسلامی بھائیوں تک پہنچانا, پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنا جو ماتحت اسلامی بھائی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اس نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کا کریڈٹ اسی کو دینا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک بار اسلامی بھائی نے ایک تحریر لکھی تو وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی طرف سے اس کے بارے میں یعنی آپ نے بڑے اچھے اس کا جو ہے نا وہ تحسین فرمائی, تو وہ آپ نے جو ہے ساتھ صاحب کی طرف منسوب کیا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کہ تحریر آپ کی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. تو میں مطلب حیران ہوا کہ استاد صاحب نے برملا اظہار فرمایا کہ جی یہ میری نہیں یہ فلاں اسلامی بھائی کی تحریر ہے, حالانکہ مطلب ایسا یہ بہت بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ جس اسلامی بھائی کو کریڈٹ بنتا ہے اسی کو دینا. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. رمضان مبارک کے اندر بھی ہم نے دیکھا ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے گھر حالانکہ آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ چونکہ کام کا برڈن تھا تو آپ واٹس اپ کر رہے ہیں جو مطلب چیک کرنا ہوتا تھا استاد صاحب کو گھر بھی دے دیا کرتے تھے وہاں بھی شفقت فرمایا کرتے تھے. پھر مدینہ طیبہ جب حاضری ہوئی الحمدللہ رب العالمین عمرے کی سعادت صاحب نے حاصل کی تو وہاں بھی ایسا نہیں کہ مطلب آپ دوسری جگہ چلے گئے ہیں تو اب پیچھے بھائی آپ لوگ سنبھالیں اور میں بالکل وہ ہو گیا, تو نہیں وہاں بھی مطلب آپ نے کام کیا اور ماہنامہ کے صفحات جو ہے واٹس اپ کر دیے جاتے ادھر سے چیک فرماتے پھر رہنمائی کر کے اور مطلب ایک لگن اور واقعی جیسے اپنا کام ہوتا ہے نا کہ مجھے کرنا ہے تو اس وہ انداز الحمدللہ رب العالمین. کچھ بچپن کی بات کروں اب کافی سلسلہ میں ادھر متوجہ ہو گئے میں یہ عرض کرتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بچپن میں کتنی ملتی تھی مجھے پتا بھی آپ نے کیا کہنا ہے آپ مجھے یہ بچپن کی باتیں بتائیں سمجھ گئے آپ کیا کہنے والے ہیں. سلمان بھائی ظاہر ہو چکا ہے نا آپ کی آپ کی عیدی ظاہر ہو چکی ہے میری عیدی ان کے بعد پھر آپ کو لیتے ہیں. اچھا ان کے آئیں گے تو ہم آپ کو تھوڑی چھوڑیں گے. اس میں میں وہ عرض کر دوں ایک کہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ اسلامی بھائیوں کی کو سنبھالنے کے حوالے سے تو میرے سنوں کا ایک بہت پیارا اور تاریخی جملہ ہے کہ میرے باغ کی ایک پنکھڑی بھی ظاہر نہ ہو. اللہ اللہ. تو ہوتا ہے جو اساتذہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک طالب العلم درجے کے ساتھ نہیں چل پا رہا, سبق سمجھا رہے ہیں وہ ویسا نہیں سمجھ پا رہا, دوسرے دن سنتے ہیں سنا نہیں پا رہا, وجہ کیا کہ محنت بھی نہیں کر رہا. تو امیر علیہ السنت نے یہ ہند دیا کہ آپ اس کو جس لیول کا یہ اس لیول کا تو بنا دو. یہ آپ کے پاس آیا, آپ کے ساتھ ایک سال رہا, تو ہم اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے پاس کچھ سات سال گزارے تو پھر ہی ہم اس کو کچھ نہ بنائیں گے. تو آپ کے ساتھ تو کوئی دس دن بھی گزارے, بارہ دن بھی گزارے, تو جو آپ نے اس کو دینا ہے امیر سنت کا عطا کردہ ہوا وہ آپ دے دیں. تو یہ ایک ذہن میں ہوتا تھا کہ امیر سنت کی بات کی پنکھڑی بھی ضائع نہ ہونے پر. اور دوسرا یہ کہ امیر سنت کے قریب کرنے کی خواہش, وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتا چلا جاتا ہے, ہم آج ہیں کل نہیں. تو اگر ہم ان کا تعلق جو اپنے پاس پڑھنے والے ہیں, یہ ہمارے مدرسین اسلامی معاملے میں مدنی پورا الحمدللہ عمل کرنے والے کرتے نہیں ہیں, تو آپ ان کو امیر علیہ سنت کے قریب کرتے ہیں. تو امیر علیہ سنت ان کو جب جان لیں گے, ان کے جو قرب پا لیں گے, تو جو جام آپ کو پینے کو ملے وہ جام ان کو بھی ملتے رہیں گے. آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے, پیچھے سے امیر سنت کا فیض ان کو براہ راست ملتا ہے. تو یہ ایک ذہن ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار ہم اب بعض اوقات طالب علم ملتے ہیں نا, اب کوئی جناب وہ کوہاٹ میں ہے تو کوئی جناب گزارے طیبہ میں ہے تو کوئی جناب وہ ہزارہ میں, اور یہ وہ جب نشست وغیرہ ہوتی ہے تربیتی اجتماع ہوتا ہے تو آگے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں تو بعض اوقات عرض کر دیے گا تو سرکار آپ جہاں چھوڑ کے گئے تھے ہم تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو آگے نکل گئے. تو خوشی ہوتی ہے باپ استاد اور مرید پیر, یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جو باپ اپنے بیٹے کی ترقی پہ کبھی بھی جیلس نہیں ہوگا, خوش ہوگا. استاد اپنے پاس پڑھنے والوں کی ترقی پہ خوش ہی ہوگا, اور پیر اس کا مرید ترقی کرے تو وہ پیر کیوں نہ خوش ہوگا. تو یہ الحمدللہ کئی اسلامی میرا حسن ظن ہے بہت آگے بڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے. مدنی بھائی ہمارے رکن شورا ہے جی, وہ بھی استاد صاحب سے پڑھے ہیں. ایک منٹ اشفاق بھائی, آصف بھائی کی عمر کتنی ہے؟ سنیں گے جی کتنی عمر ہے؟ نہیں نہیں آپ بتائیں جی, میں نے آپ سے پوچھا. میں نے ویسے اتفاق کی بات ہے عمر صاحب سے پوچھی نہیں, عمر میں مجھے معلوم ہے آپ سے گیس پوچھ رہا ہوں کتنی ہوگی جی, کتنی عمر ہوگی؟ آپ کتنی ہوگی؟ ماشاء اللہ استاد صاحب کی عمر جو ہے جی یہ 42 to 45 کے درمیان ہوگی تقریباً. یہ جو ابھی پچھلا مارچ گزرا نا اس میں تو 40 ہوئی تھی, اور اگر وہ سنے ہجری کے اعتبار سے لگائے تو ایک دو سال اوپر لگا لیں. اوپر لگائے میرا جواب ٹھیک ہو جائے گا, آپ کیا جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں 42 صحیح ہے. اچھا دوسری ایک چیز یہ کہ آپ اگر زیادہ فاصلہ رکھیں گے نا طلبا سے جی تو آپ کے قریب نہیں آئیں گے. تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ایک دوستانہ ماحول رہے, کہ آپ سے آپ کا بیٹا دل کی بات اسی وقت کہے گا کہ جب آپ اس کو ایک کانفیڈینس دیں گے جی. تو اگر آپ کے آتے ہی جناب وہ طالب علم کہتے ہیں میں کون سے دروازے سے باہر بھاگوں جی, اور یا باپ گھر پہ آیا تو بچہ کہتے ہیں میں کون سی رضائی کے اندر منہ چھپاؤں, تو تب آپ کیس ہار گیا. یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے اولاد کو ماں باپ سے جی, اور شاگردوں کو استاد سے دور کرتی ہے. پیر صاحب کو دیکھیں, امیر سنوں کو دیکھیں گے کیسا انسیت اور محبت عطا فرماتے ہیں, کہ اگر ہم وہ ایک ان کا جو مقام ہے اس مقام کو سوچیں پھر جو ہم پہ روب تاری ہوتا ہے, لیکن جب ہم ملتے ہیں تو جیسی اپنائی ہے تو جیسی کھلی بات ہے وہ استقبال کرتے ہیں. میں کیا رویداد بیان کروں استاد صاحب, آپ نے کیا بات کر دی ہے. بہرحال ہر سب کچھ تو میں بھی بیان نہیں کروں گا. غوثیہ کمپیوٹر بڑی دھوم مچا رہا ہے, کبھی نیچے گر رہا ہے کبھی جب وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. کمپیوٹر ٹوٹتا بھی نہیں, ٹوٹتا میں یہ کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نظر واسطے بچائے. آمین آمین. سلمان بھائی جب امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب اس کی حاضری ہوئی کھانا ہم لوگ کھانے کے لیے حاضر ہوئے تھے امیر علیہ سنت کے مکتب میں, تو آپ نے جتنی بھی اشیاء تھی نا تو سب سے چادر ڈلوا دی. اللہ جو الیکٹرک کے جو بٹن ہوتے ہیں اس کے پاس سامان کچھ رکھوا دیا. تھوڑی دیر کے بعد نے واپس فرمایا کہ یہ سب جو ہے نا ان سے محسوس کروا لیں گے. جی غوثیہ کمپیوٹر ہم اس نہ سنیں گے, کچھ بتائیں گے آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیں وضو کے فرائض کتنے؟ وضو کے یار وضو کے فرائض بتائیے غسل کے فرائض نہیں پوچھے آپ سے وضو کے چار نہیں وضو کے فرائض کتنے ہیں چار کون کون سے ایک منٹ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے بتائیں کھڑے ہو جائیں ہاں بس ٹھیک ہے جی تیرا دھونا سمیت دونوں ہاتھ دھونا چھٹائے سر کا وزا کرنا تخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا کمپیوٹر کو انشاءاللہ سسرے کے بعد 100 روپے ہی بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ میرے والد جی کچھ کہہ رہے ہیں کس کو شاخ میں پیش کر رہے ہیں بیٹا یہ بھی لے لیں کافی کھا لی ہے یار جی اچھا جی میرے والد صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ بصحت و عافیہ کل مجھے ارشاد فرمایا واٹس ایپ کیا سلسلے کے دوران میں دیکھ نہیں سکا کہ مہروز بھائی اور عدنان بھائی کے مدنی منے کو 100 روپیہ ایدی دیں میری طرف سے تو آپ دونوں کا بھائی 100 روپیہ میرے پاس سامان ہے آج بھی دیکھ لینا واٹس ایپ شاید کسی اور کے بارے میں بھی آیا ہو میں آج بار بار دیکھ رہا ہوں ابھی تک تو نہیں آیا چلے جی ٹھیک ہے بار شام تک دیکھتے رہیے نہیں آ جائے گا اگر سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ان شاء اللہ آئے گا آج تیار رہیں میں بالکل ریڈی اسٹیڈی ہوں تیار ہوں ان شاء اللہ یہ بھی ابھی اتفاق کی بات ہے میری دونوں خالی ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ ٹینشن نہ لیں ہم وصول بھی کریں گے اور آپ کے والد صاحب کو جو ہے وہ شکریہ کا میسج بھی کریں گے آپ تو میں بالکل پیش بھی کروں گا دیکھیں نا جی پاس ہونے کے لیے چیزیں جب انسان کے پاس ہے نا پاس پاس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں لدا اور لدن ایسی بات ہے اندا اندا اندا اندا بھی آتا ہے اندا بھی آتا ہے لدا لدن کا بھی ہے میرے خیال سے اندا اور لدا اندا اور لدا ایک ہی ہے نا اچھا اندا اور لدا لدا چلے ٹھیک ہے یہ دونوں کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کسی چیز کا ہونا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پاس تو ہوتے ہیں جیب میں نہیں ہوتے وہ بھی پاس ہی ہوتے ہیں اب جیسے ملکیت ملکیت ملکیت ہونا بالکوا ہونا اور جو ہے پہنچ میں آپ کی بس پیسے جی عیدی جن کی میرے والد پینشن آپ کی رہی نہیں وہ ملکی نہیں رہی وہ اب ہماری ہے رجب بھائی ہمارے ساتھ ہیں رجب بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں اللہ اکبر رجب بھائی ماشاءاللہ بڑے صبر کے ساتھ کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں مدنی آزمائش میں بھی شریک رہے ہیں اور ابھی ہمارے سلسلے میں بھی تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے رجب بھائی ٹھیک ہیں آپ بہت بہت عید مبارک آپ کو یہ کون ہے سلمان بھائی آپ کا نام کیا بیٹا مدنی رضا بھائی آپ کن کے بیٹے ہیں فرید اتاری کے بیٹے ہیں ماشاء یہ تو جانی پہچانی شخصیت نام بتائیے دوبارہ اپنا محمد عمر رضا اتاری عمر رضا آپ پورا پورا نام بتائیں جیسے بتاتے ہیں محمد عمر رضا اتاری بن مفتی محمد فاروق مدینہ مدینہ اپنے رجب بھائی آپ مدنی آزمائش کے مقابلے میں کہاں تک پہنچے فائنل میں پہنچے تھے نا آپ ارے یار سلسلے میں کوئی بات نہیں سلمان بھائی کوئی بات نہیں شاہ صاحب آپ تو بتا رہے تھے کہ مدنی آزمائش میں آ رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات میں ابھی تو یہ شرکا میں تھے اچھا شرکا میں سے تھے اچھا ان شاء اللہ آئندہ چلیں آئندہ نیت کر لیں آنے کی بھی ٹھیک ہے نعت شریف سنائیں گے جی کتنے اشعار سنائیں گے تین اشعار سنائیں گے آپ نے کیا نام بتایا تھا مدنی رضا بھائی آپ بھی نعت شریف سنائیں گے ارے واہ سبحان اللہ جی صلی اللہ تعالی یہاں آ جائیں یہاں تینوں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں چلیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں تو لائٹ بھی یہاں بلکہ ہاں یہاں آ جائیں ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر اوپر اوپر آ جی تینوں مل کے پڑھیں گے ان شاء اللہ صلی اللہ علیک یا اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قسمت میری چمکا یہ چمکا قسمت میری چمکائی ہے چمکائی ہے آقا کا مجھ کو سبحان اللہ. مرحبا رجب بھائی, کیا بات ہے. اب مدنی رضا بھائی بھی کلام کے دو اشعار آپ بھی سنائیے. صلی اللہ مائک اپنے والد صاحب کو دے دیں, رجب بھائی آپ اپنا مائک اشفاق بھائی کو دے دیں, عمر بھائی آپ اپنا مائک مجھے دے دیں. فرید بھائی آپ سے سوال ہے, آج ماشاءاللہ آپ کے مدنی منع نے مدنی چینل پر ناشی پڑی ہے, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا محسوسات ہیں آپ کے, کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ میں کیا سوچ رہا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو, میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا مدنی منع بھی اللہ کرے وہ وقت آئے کہ وہ بھی حضور کی ثنا خوانی کرے, ناشی پڑھے, اللہ نصیب کرے. آپ کے کیا جو ہے تاثرات محسوسات؟ ناپ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اور یہ میرے رشید کا کرم ہے, بچپن سے ہی الحمدللہ ناپ پڑھ رہی ہے, مدنی ماحول میسر ہے اس کی بہار ہے. سبحان اللہ. مدنی منی میرے پاس ہے, بیٹا آپ کیا سنا رہی ہیں؟ جی سنائیں. رحمانی جا رحمان تیری اونچی مولا جا تو نے ہاتھوں دیا ہے رمضان اسے میں اٹھڑا قرآن ہے رے تیرا ہے احسان ہے سا تو ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. ہمارے استاد آصف مدنی صاحب کی ماشاء اللہ مدنی منی ہیں, بیٹھے بیٹھا تشریف رکھیں. مدنی منوں نے اشعار پڑھے, غلطی بھی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بول تیرے پیار دے بولے ہی قبول لے, تولے بھی قبول لے تماشے بھی قبول لے. مدنی کمپیوٹر بھی ماشاء اللہ, یہ غوثیہ کمپیوٹر جھوم رہا ہے گھوم رہا ہے, کیا استقامت کو سلام ہے, گر رہا ہے لیکن جو کام ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, سب بچوں نے پڑھا ہے ماشاء اللہ. ایک بچہ رہ گیا, ایک مدنی منا رہ گیا. عمر بھائی سے بھی ایک شعر نہ سن لیں. ناشی پڑھتے ہیں عمر بھائی, آجے آجے آجے آجے سلمان بھائی کے پاس آ کے. ایک اور بچی بھی ہے نا فرید بھائی کی. بھلا لو بات کو دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بننے ہیں, چھوٹے چھوٹے مدنی منیاں یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں, حمد سنائی, رمضان کی بہاریں, رمضان کی باتیں سنائی. یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ آج سے سیکھیں گی تو آگے یہ ان کی گویا جڑوں میں یہ چیز شامل ہو جائے گی. جب یہ درخت تناور ہوں گے تو بھی انشاءاللہ یہی ذکر و اذکار کرتے رہیں انشاءاللہ. آج عید کے دنوں میں ہم گانے بجائیں گے, فلمیں چلائیں گے, انہیں گانوں کے بول سکھائیں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر بھی یہی بولیں گے, اور ان کی ذہنوں پر, ان کی تربیت پر بھی یہ اثر ہوگا. اور پھر ان کے جو بول ہوتے ہیں ان میں بھی فحش کلامی, گندی باتیں اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ ناظرین زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اگر اپنے بچوں کو ابھی سے یہ چیزیں سکھائیں گے, جیسے مدنی چینل پر اس کا ایک مظاہرہ آپ نے کیا, بچوں سے نعتیں پڑھوائیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ان کی تربیت بھی ہوتی ہے, اور ان کے لیے آگے بڑھ کر بڑے ہو کر بھی معاشرے پہ بہترین اثر انداز ہونے کا ایک راستہ ہوتا ہے. احساس ہوتا ہے ان کے اندر, بالکل تربیت ہوتی ہے. مجھے بھی پڑھنا ہے, ٹی وی پہ دیکھ کے گیا مجھے بھی پڑھنا ہے. بابا میں کب پڑھوں گا؟ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کبھی بھی مدنی چینل پر آنے کو راضی ہی نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں مجھے نہیں آنا ہے, وہ آیا ہی نہیں کہتا چلے. وہ جب سے مدنی منع آنا شروع ہے تو پھر اس نے شروع کی فرمائش, بابا مجھے بھی کمپیوٹر بننا ہے. اللہ اللہ, بابو نے اس دوران کہا کہ بھائی آپ لے آؤ, اگر رمضان میں مصروفیت ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ. اب اس میں نے دیکھا کہ بچوں کو دیکھ کر, مدنی منوں کو دیکھ کر ذہن بنا مدینہ, مطلب تیار بعض بچے نہیں ہوتے, وہ تھوڑا سا کانفیڈینس لیول کم ہوتا ہے. چلیں جی, یہاں سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ ایک ہمارے احمد رضا بھائی ہیں, احمد رضا جدہ شریف میں ہوتے ہیں, انہوں نے سب کو مدینہ شریف سے عید مبارک کہا ہے. اور یہ احمد رضا بھائی ماشاءاللہ سب نے جواب بھی آپ کو دے دیا ہوگا. اور احمد رضا بھائی کا ایک اور بھی حضور کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کریں ہم سب کا. اور ایک اور بھی بات احمد رضا بھائی نے پوچھی ہے کہ مبلغین سے پوچھا جائے بچپن میں عیدی کتنی ملتی تھی, ایک یہ سوال ہے. اور یہاں یہ مجھے کہہ رہے ہیں شفقت بھائی ہیں گوجرا سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد صاحب سے عیدی پوچھنے والی بات تو درمیان میں ہی رہے گی, دوبارہ پوچھیں جی کتنی عیدی ملتی تھی آپ کو بچپن میں. اصل میں یہ ہے کہ اب عیدی کے جو کیا کہتے ہیں مقدار اس میں فرق آتا رہتا ہے نا. آج سے اگر آپ پانچ سال پیچھے چلے جائیں تو آج اس وقت جو نوٹ چلتے تھے وہ بھی آج بعد بند ہو چکے نا جی. اور اگر آپ اشرا پیچھے چلے جائیں تو پھر اور ویلیو نیچے آ جاتی ہے. بعض اوقات تو ایسا بھی یعنی کہ ماحول رہا کہ پانچ روپے میں جناب آپ بہت کچھ کھا پی سکتے تھے, اور آج کل تو آپ پانچ روپے میں ایک وہ یعنی وہ چپس کا پیکٹ بھی نہیں خرید سکتے, وہ بھی شاید دس روپے کا آتا ہے یا پانچ کا. بھکاری بھی نہیں لیتا جی, بھکاری بھی نہیں لیتا. پانچ کروڑ بھی بند ہو گیا نا, وہ سکہ آ گیا ٹھیک ہے سکہ. اب اس میں یہ ہے کہ یہ تو کنفرم یاد نہیں ہے کہ ٹوٹل کتنی ہوتی تھی جی. تو اب یہ کہ جیسے ماموں بھی دیتے تھے تو بڑے بھائی جان بھی دے رہے ہیں اور چچا بھی دے رہے ہیں اور خالہ بھی دے رہی ہے, اس طرح سے وہ مکس اپ ہوتا تھا. اب ان دنوں یعنی پچاس سے سو روپے کے درمیان. اچھا بہت بڑی کی بات کر رہے ہیں آپ. اب میرا بچپن آپ سال پچاسی کی لگا لیں, سال پچاسی میں سو روپے تھی. کیا بات ہے جی, آپ کو مدینہ کیا بات ہے جی. باقیوں دس روپے یاد آتے ہیں جی, دس روپے ملا کرتے تھے. اچھا آپ کو کل ملا کے کل ملانے والی بات, کیونکہ ہم ایسی جگہ پر رہتے تھے اور کوئی رشتہ دار تو نہیں ہوتے تھے, تو یوں جو ہے وہ دس روپے یاد ہیں. شاید اچھا یہ سن وغیرہ اسی 1980 ہوگا. اچھا پھر اتنا یاد ہے کہ جو پہلی کلاس میں جو مجھے جیب خرچی ملتی تھی تو وہ 25 پیسے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس زمانے میں 25 پیسے کی بھی بہت ساری چیزیں کچھ چیزیں مل جاتی تھی. کیا بات. لیکن مجھے ہم میں نے یہ بھی سنا اشفاق بھائی سن 80 میں 75 میں جس کے پاس 500 کا نوٹ ہوتا تھا نا, بڑا دوسرے محلے سے لوگ دیکھنے آتے, دوسرے علاقوں سے لوگ دیکھنے آتے, اس کے پاس 500 کا نوٹ یہاں پہ دکھاؤ ذرا. 500 روپے ہوں گے, نوٹ نہیں ہوتا ہوگا. تھوڑا سا کریکشن کر لیں جی, نوٹ نہیں ہوتا ہوگا, 500 روپے ہوتے ہوں گے جی جی. نوٹ تو بعد میں آیا, نوٹ سے پہلے سکے پہ اس میں نہیں تھا. 500 کا نوٹ تو بعد میں, روپے اور نوٹ پہ کیا فرق ہے؟ 500 کا نوٹ نہیں تھا. روپے اور نوٹ پہ فرق کیسے کریں گے؟ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس وقت 100 روپے کا ایک نوٹ 500 روپے کا نہیں ہوتا تھا. اچھا 100 روپے سے اوپر نوٹ ہی نہیں تھا. ہاں مطلب 500 کا نوٹ تو بعد میں آیا ہے. اچھا پہلے 100 روپے کا نوٹ ہوتا تھا, یہ 1000 کا بھی بعد میں آیا ہے. 100 کا نوٹ آخری تھا, 100 کا غالب غالب. اوہو یعنی 100 تو ملا کے 500 بنتے ہوں. ہاں اب 25 پیسے بلکہ وہ نیا نیا نکلا ہوگا شروع کرے نا جی. 5 پیسے پھر 10 پیسے پھر 25 پیسے پھر 50 پھر 1 روپیہ 1 پائی 2 پائی سے پہلے. ہاں 1 پیسہ 2 پیسہ بھی آنا دوانے 4 آنے. یہ ہمارے بڑے تو وہ بتا رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھا ہے. ہمیں مجھے یاد ہے جس سکول ہم پڑھتے تھے, ہم تو زیادہ خیر پرانے نہیں ہیں جی, ان کے مجھے یاد ہے کہ مجھے 50 پیسے ملتے تھے. لا لا لا 50 پیسے مجھے ملتے تھے اس وقت, جیسا ایک ہمارا 50 پیسے 25 پیسے پہلے ملتے تھے, پھر ترقی ہوئی تھی کچھ سالوں بعد تو 50 پیسے ملنا شروع ہوئے تھے. اور جب مجھے یاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو پیسے ملے ہیں وہ 1 روپیہ ملتا تھا. اللہ اللہ. میں اس وقت کا تھوڑا آپ کو مقدار بتا دوں کہ کیا کیا چیز آتی. 1 روپے میں آپ کو گولا گنڈا بھی مل جاتا تھا, آپ کو وہ لچھے ہوتے ہیں نا پتیسا ٹائپ کا وہ بھی مل جاتا تھا, آپ کو وہ مولیاں بیچتے ہیں وہ بڑی کاٹ کے جناب ٹھنڈی وہ مل جاتی تھی, بالکل وہ مل جاتی تھی. اور گڑ کی وہ بناتے تھے وہ گچک بولتے ہیں اس کو, تو وہ بھی مل جاتی تھی. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی, لچھا ہوتا ہے وہ گول سے وہ بناتے تھے پہیے سے کے اندر, وہ بھی مل جاتا تھا. یہ چیزیں تو آپ 100 روپے میں شاید آتی ہوں. اللہ مجھے بھی 25 روپے کی ہوگی. گولا گڈا شروع ہوتا ہے 200 روپے. اللہ اکبر اللہ. ہمارے منچ پر وقت تو اسلام فقیر ہے, اضافہ ہوا ہے, بڑا زبردست اضافہ ہے. ہمارے استاد یوسف مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ مرحبا استاد, عید مبارک, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. غفران بھائی بھی ہمارے ساتھ, غفران بھائی فٹافٹ آ جائیں, اتنے تشریف لے ہیں ماشاء اللہ. غفران بھائی کے ساتھ کون ہے جی؟ یہ مدنی کمپیوٹر ہے. ساتھ میں کون ہے؟ چھوٹے والے. ان کا نام کیا ہے؟ فیضان. فیضان بھائی آپ ہی آ جائیں, آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آئے افسان بھائی آپ ہی آ جائیں. ماشاء اللہ گوڈ گفٹ. آئے آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غفران بھائی ہمارے بڑے زبردست اسلامی بھائی ہیں, استاد صاحب کے بیٹے ہیں. سب سے پہلا مدنی کمپیوٹر جو مدنی چینل پر جو ہے وہ آیا, ماشاءاللہ آیا اور آ کر جو ہے وہ چھا گیا, اور نہ صرف مدنی مذاکرے میں اپنی زبردست پرفارمنس جو ہے وہ دکھائی بلکہ ذہنی آزمائش میں بھی دھڑا دھڑ سوال اور اس پر ٹکا ٹک جواب ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی نے دیا. سب سے پہلے ذہنی آزمائش میں, اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترکیب بنی مدنی مذاکرے میں, اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ حج چھائے میں, حج کے ٹکٹ ملے سر, حج کے بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ. استاد جا بھی رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ مبارک آپ. یہ ہمارے پاس آج بھی ہم ان سے سوال کریں گے اور یہ ہمیں جواب دیں گے انشاءاللہ. یہ مائک لے لیں, آپ قریب کر لیں مائک. کیا نام ہے آپ کا؟ ارے واہ جی واہ سبحان اللہ. یہ بتائیے حضرت امام حسین کا یوم وصال کیا ہے؟ 10 محرم 61 ہجری. اللہ اکبر. امام زین العابدین کا 94 ہجری. اللہ اکبر. جی جی ترتیب سے آ رہا ہوں جی میں, ٹھیک ہے جی. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع سے چلیں پھر سے. اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب 148. اللہ اللہ. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 رجب 183. اللہ اکبر. امام علی رضا 21 رمضان 203 ہجری. اللہ اکبر. حضرت معروف کرخی کا یوم وصال 27 رجب 200 ہجری. یہ تاریخ درست کیجئے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ 2 محرم 298 ہجری. اللہ اکبر. آپ سنے ہجری آگے پیچھے ہو گیا لیکن چلیں کوئی بات نہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ 27 رجب 200 ہجری. اللہ اکبر. چلے جی آگے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 رجب 561 ہجری. اللہ اکبر. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 صفر. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب وصال ہوا ان کا؟ 1340 ہجری. مہینہ اور دن بھی بتا دیں, تاریخ بھی بتا دیں. کون سا مہینہ تھا, تاریخ کیا تھی؟ تاریخ دوبارہ بتا دیں. تاریخ دوبارہ بتا دیں. جی جی جی جی بولے بولے بولے. صحیح صحیح صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر اہل سنت کا یوم ولادت 26 رمضان 1359. اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ. اپنا جو ہے محمد غفران رضا 1429. اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی یہ مدنی کمپیوٹر ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو زندگی عطا فرمائے, اور ان کو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور قبلہ استاد صاحب سے ہماری جب بات ہوئی غفران بھائی کے حوالے سے, تو استاد صاحب نے ایک بات کہی جو مجھے آج بھی یاد ہے, اور اللہ کرے کہ ہمارے حق میں ظاہر سی بات ہے ہم سب کی اولاد ہے, ہماری بھی یہ تمنا ہو. صاحب نے ایک بات کہی کہ جب سے شیخ طریقت امیر السنت کی نظر عنایت ہوئی ہے غفران بھائی پر, اس وقت سے مجھے ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. بہرحال امیر السنت کی نگاہ عنایت میں ہیں, اور سفر حج پروان کی استاد صاحب اسی سال. اللہ اللہ اللہ. تو ترکیب بن گئی الحمدللہ, اور میری والدہ کی بھی ترکیب بن گئی. واہ. اور ان کی والدہ کی ترکیب بن گئی ہے. کیا بات ہے. تو چار جانوں کا اللہ تعالیٰ کے جو ہے حکم سے, اس کی اجازت سے جو ہے وہ سفر حج ہے, سفر مدینہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ اصل میں آپ سے بات ہوئی تھی نا, تو اس کے بعد پھر بہت شارٹ ٹائم میں کل رات کو ہی اس کو تھوڑا بہت لکھ کے یاد کروایا. واہ جی. اس لیے تھوڑا سا جو نا کنفیوز ہو رہا ہے. بڑوں بڑوں کو یہ یاد نہیں, بہت بڑی بات ہے. بڑے بڑے یہ یاد نہیں کر پائے, چھوٹے سے منع نے یاد کر لیا. ماشاء اللہ. ان کو زندگی دے, اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے, اور نظر بس سے بچائے, حفاظت فرمائے. جو آپ کے والد صاحب کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا زبردست جید عالم دین بنائے. بنیں گے عالم دین انشاءاللہ. ان کا اپنا بھی کچھ پوچھیں, کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا بننا چاہتے ہیں جی آپ؟ جی جی بتائیے. کمپیوٹر میں فیڈ نہیں ہے کیا؟ کہنا چاہتے ہیں اور شاید کچھ سے کیا بنے گا بتائیں. ارے بتا دیں سوال بدل دیں کہ ابو کا بنانا چاہتے ہیں. کیا آپ کے ابو کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا بننا چاہیے یہ بتا دیں. اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کو مفتی اسلام بنائے, اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شاد و آباد رکھے. استاد صاحب یوسف مدنی حافظ اللہ تعالیٰ بیٹھ بیٹھ بیٹھ رکھے. ہمارے استاد بھی ہیں ماشاء اللہ, اور اولا میں ہمیں استاد صاحب نے الحمدللہ بڑی شفقتوں سے نوازا ہے. پہلا سال تھا حفظ صاحب جی, استاد صاحب کی بڑی شفقتیں ہوا کرتی ہیں, بڑی شفقتیں ہیں. استاد وقار صاحب قبلا حافظ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کا سارا سلامت رکھے. موبائل آپ دیکھ لیں اپنا, والد صاحب کا میسج نہیں آیا ہو ان کے لیے بھی جی, میں دیکھ لیتا ہوں جی. دیکھ لیں تاکہ نام بھی آیا ہو تو آپ بعد میں میسج کر ماں یولو کے تحت دے دیں کروا لیجیے گا. ضرور ان شاء اللہ. نہیں کیا مسئلہ ہے, ای ڈی دینے میں کیا ایشو ہے؟ ہاں تو کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے, کس کس کو دینی ہے؟ جس جس کو اشفاق بھائی کہتے جائیں گے اس کو ای ڈی ملتی جائے گی. اچھا وقت جو ہے وہ ہمارا اختتام پذیر ہے. گھڑی یہ بتا رہی ہے ٹائم جو اوپر جا چکا ہے ہمارا, 2:45 تک وقت تھا. سیات السلام پڑھتے ہیں. آخر میں رکنے شرح سے کچھ پیغام دیتے ہیں جی. سگیری آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمد للہ عز و جل عید کی خوشیاں ہیں جی. اس میں جو آج ہم سادات کا عنوان تھا اللہ, تو اگر ابھی تک ہمارے مناظرین نے کسی سید زادے کی خدمت نہیں کی جی, اور ان کی اگر ہو سکے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کم از کم عید مبارک ہی دے دیں جی, تو یوں بھی انشاءاللہ عز و جل محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا. اضافہ ہوگا مدینہ مدینہ. جواد بھائی اگر ہم کچھ 5-6-7 کال فٹافٹ شامل کر لیں, ٹائم تو اوپر ہو ہی گیا ہے, کہ 2-4 منٹ اور ہمیں دے دیں اس کے ساتھ اسلام میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ, ممکن ہے؟ جواب بھائی مجھے آئیے میں بتائے گی. ہم اگر کچھ کال لینے کی پوزیشن میں ہیں تو میرے خیال سے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اشفاق بھائی. جواب بھائی سلسلہ آپ نے دیکھا, آپ کی کال شامل جن کی نہیں ہو سکی, فرمائشیں پوری نہیں ہو سکی, ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کا طلب گار بھی ہوں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اور جتنے ہمارے مبلغین حافظہم اللہ تعالی تشریف لائے, اللہ تبارک و تعالی ان سب کو دراز میں خیر عطا فرمائے. میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں, دعا جو بھی ہوں, بالخصوص ماہ رمضان میں مجھے ساتھ نصیب رہا ہمارے راشد مدنی حافظہ اللہ تعالی کا, ہمارے قاضی عرفان صاحب نے بھی کرم فرمایا, سلسلے میں تشریف لائے حافظ عدنان چشتی صاحب, قبلہ مہروز مدنی حافظہ اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی ان سب اسلامی بھائیوں کو اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے, اور جس محبت کے ساتھ جس شفقت کے ساتھ انہوں نے مدنی چینل کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین صلہ اور اجر نہ صرف دنیا میں بلکہ کل قیامت میں بھی عطا فرمائے. ساتھ اسلام بڑھتے ہیں اور سلسلے کو اسلام کی طرف دے کر چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ جی. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك, طلع البدر علينا من ثنيتك تو آؤ اب تو طیبہ بے خدا لو حسرت دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبھاؤ اپنے دامن میں چھپاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ قل یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے, بالخصوص اشفاق بھائی کا بھی آخر میں بہت بہت شکریہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کے لیے اور ہمارے مدنی عملے کے لیے, ہمارے کیمرہ مینز, ہمارے اسسٹنٹ کیمرہ مینز, ہمارے آڈیو والے, او بی والے, ای این جی والے, پروڈکشن والے, ایڈمن والے, بالخصوص ہمارے کال سینٹر والے, ہمارے ایم سی آر والے, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ان کے گھر بار کی خیر فرمائے, ان کے مال اسباب کی خیر فرمائے. اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان کو بھی رمضان مکہ و مدینہ کی بہاریں نصیب فرمائے. عید مدینہ اللہ ان کو بھی نصیب دیکھنا نصیب فرمائے. اور یہ دعائیں ہم سب کے حق میں اللہ قبول منظور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلی اللہ علیہ وسلم.